Okkeloen met het NOS Journaal. Opnieuw hebben in Duitsland honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen extreem rechts. Aanleiding is een plan van onder andere de radicaal-rechtse partij AfD en rechtsextremisten om miljoenen migranten en Duitse staatsburgers uit te zetten. In München werd de demonstratie vroegtijdig beëindigd. De veiligheid kon door de drukte niet meer worden gegarandeerd, zegt de organisator. Volgens de politie waren er bij het protest in München zo'n 80.000 mensen. De organisatie zelf heeft het over 250.000. Hamas heeft de aanval van 7 oktober op Israël gerechtvaardigd in een rapport. De terreurorganisatie stelt dat er een paar fouten zijn gemaakt, maar zegt erbij dat de aanval een noodzakelijke stap was. Hamas-militanten brachten zo'n 1200 mensen om. Meer dan 200 anderen werden meegenomen als gijzelaar. Ajax heeft in de eigen Johan Cruijff Arena gewonnen van RKC. Het werd 3-1. Brian Brobby scoorde 2 keer. Koploper PSV heeft voor het eerst dit seizoen niet gewonnen. In Utrecht bleven de Eindhovenaren steken op 1-1. En daardoor blijft het record van achter elkaar gewonnen competitiewedstrijden staan op 17. Sparta tegen Go Ahead Eagles werd 0-2. En Feyenoord won in Arnhem van Vitesse met 2-1. Die wedstrijd lag in de slotfase lange tijd stil nadat Vitesse-supporters het veld op waren gerend. De Nederlandse handballers hebben op het EK in Duitsland voor de 4e keer op rij verloren. Oranje boog in Hamburg met 37-34 voor Slovenië en kan zich nu niet meer plaatsen voor de Olympische kwalificatietoernooien in maart. Dinsdag speelt Oranje op het EK nog tegen Portugal. Het weer, een gebied met regen of motregen, trekt richting het oosten bij 3 tot 8 graden. Aan zee waait het hard. Vanavond en vannacht is de wind soms stormachtig met kans op zware windstoten. Ook morgenochtend waait het nog flink en valt van tijd tot tijd regen. In de middag vaker droog en een stuk warmer bij 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer, reizen met oog voor de wereld. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. Van Meubelzorg. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker, ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden en midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ja, het is zondagavond. Het is even na zevenen. En we zijn in Zuidlaren. Zuidlaren, op de grens van Groningen en Drenthe. En ik zeg we, maar er is een probleem. Ik ben alleen vanavond. Mijn gewaardeerde collega Frank Evenblij, die ligt thuis met een zeer, zeer, zeer ernstige griep. En die kan helemaal niks meer. Maar goed, lieve luisteraar, ik ben er wel voor u. Zuidlaren, ik weet nog ooit, toen ik mijn carrière begon bij TV Noord in Groningen, dit is echt een beetje grens Groningen-Drenthe, toen was het altijd, we zaten in een heel oud pand en dan was het altijd steenkoud in de herfst. En dan zei de huismeester altijd, huismeester Chris, die zei, de kachel, die gaat hier pas aan als de Zuidlade paardenmarkt is geweest. En dan zaten we zo diep in oktober, zaten we dan met lange onderbroeken, zaten we uit de kookkleumen, maar dat was een traditie, de Zuidlade paardenmarkt. Mooi gebied, mooie, mooie mensen. Gaan we allemaal over praten. Laten we maar beginnen. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit de gelagkamer van het Brink Hotel in Zuidlaren. Dat is gemeente Tinarelo, helemaal boven in Drenthe. Vandaag is het alleen Dijkstra ter plekke. Daar ben ik dus, want Evenblij, ik zei het net al, is geveld door een ernstige griep. De gemeente Tinarelo is best groot. Want behalve uit Tinarelo en Zuidlaren bestaat hij uit Bunnen, De Groeven, De Punt, Donderen, Midlaren, Oude Molen, Paterswolde, Tarlo, Fries, Winde, Ide, Zeegse, Zeien, Zuidlaardeveen, Eelderwolde en Eelder. Dat lijken wel prachtige namen uit de middeleeuwen. En bij Eelder ligt Vliegveld Eelder. En hoewel vliegen niet bij iedereen even populair is, investeren de provincies Groningen en Drenthe er miljoenen in. Hoe het allemaal zit en wat de omwonenden ervan vinden, dat hoor je zo meteen. Te gast ook kickbokslegende Sammy Schild. We hebben onze literatuurrubriek en we horen straks eindelijk wat Berend Botje nou met Zuidlaren te maken heeft. En er is live muziek rechtstreeks van Eurosonic, Bibi and the Boys. Eerst even een kleine muzikale abuse. Ja, Bibi en de Boys. Straks nog veel meer Bibi en ook meer Boys. Vanuit de gemeente Tinarelo ben je binnen een paar uur op Mallorca, Gran Canaria of Creta. Dat kan allemaal dankzij het vliegveld Groningen Airport Eelde, zo heet dat officieel. Het vliegveld wordt in leven gehouden door steun van onder andere de provincie Drenthe. Die provincie stemde onlangs voor een steunpakket van 23 miljoen euro om die luchthaven draaiende te houden. Afgelopen donderdag vond er een bijeenkomst plaats voor omwonenden, waar een onderzoek naar het draagvlak voor het vliegveld werd besproken. En de emoties liepen hoog op. Bij ons aangeschoven hier is Gert-Jan Schuinder van de BBB, voorstander van steun aan het vliegveld. En hier zit ook Marloes Kramer-Hamminga van Volt. Zij was tegen. En ook Jan Wittenberg is aangeschoven, die zich als voorzitter van de vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde verzet tegen die luchthaven. Welkom allemaal, goed dat jullie er zijn. Dank. Meneer Schuinder, u bent van de BBB en jullie stemden voor die steun van 23 miljoen aan het vliegveld. Waarom? Nou, dat is een heleboel geld. En de reden is voor ons heel duidelijk. Het is voor ons een onderdeel van de noordelijke infrastructuur. En zeer belangrijk voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ja, dus voor. Voor. Voor. Even voor de luisteraars in Den Landen. Eelde, wat is dat eigenlijk voor een vliegveld? Eelde is een vliegveld wat kenmerkt op drie pijlers eigenlijk. Dat is een maatschappelijke vluchten. Dat zijn de heli's van het UMCG. Dan heb je de lesvliegtuigen van Schiphol. De pilotenopleiding. En dan heb je de commerciële vluchten. Oké. Mevrouw Kramer-Hamminga, u zit in de Provinciale Staten Drenthe namens Volt. U hebt tegen steun gestemd voor het vliegveld. Ja. Waarom bent u tegen? Nou, ik begin hetzelfde als mijn collega. Dat is een heleboel geld. Ja, er gaan dagen voorbij dat ik het niet bij elkaar zie, mevrouw. Nou, precies. En zeker als je weet dat in Drenthe nog heel veel andere, veel belangrijkere uitdagingen liggen, waar veel meer mensen mee te maken hebben. Ja, dan denken we, is dit nou echt waar wij dit geld naartoe moeten brengen? Ja, en dus tegen? Tegen, absoluut. Oké. Hier ook aan tafel Jan Wittenberg. Meneer Wittenberg, u woont pal onder de aanvliegroute en u bent voorzitter van de Vereniging Omwonende Luchthaven Eelde. Kunt u mij nou eens uitleggen, wat voor soort overlast hebt u daarvan? Ja, de vereniging bestaat 32 jaar. Zo. En vroeger waren er inderdaad nogal wat grote commerciële vluchten. En dat was niet altijd even leuk voor de omwonenden. Dat stelt tegenwoordig helemaal niks meer voor. Daar heeft ook de omwonenden hebben daar nauwelijks last van. Daarentegen zijn de KLM luchtvaartschool vliegtuigen zwaar verouderd. Stoten lood uit van een zodanig ja, schandalige overlast, dat het moet echt heel snel helemaal weg. En dat vliegveld, dat stelt dus niks voor. Er komen 150 gemiddeld per dag mensen die daar vertrekken. Nou, dus daar kan je nooit... Vliegveld voor niks, zegt u eigenlijk. Helemaal vliegveld voor niks, 46 miljoen. Het is gewoon een rechtse hobby. En het valt ons al heel erg tegen dat een partij die zegt op te komen voor de burgers en de boeren, dat zomaar klakkeloos steunt, zonder voorwaarden. Want het is helemaal niet in het belang van de burgers of de boeren. Ja, meneer Schuinder. Ja. Wat vindt u daarvan? Het is een vliegveld van niks, waar we het over hebben, een rechtse hobby. Vliegveld van niks, het, en het ook niet zomaar over de schutting gegooid. We hebben daar een hele duidelijke duurzame redenatie voor. We hebben ook met de luchthaven en gesproken in voorbereiding op het besluit dat we in ieder geval vinden dat de lesvliegtuigen moeten versneld over naar elektrisch vliegen. Dat was een van de grote voorwaarden. Daar zijn ook toezeggingen over gedaan en ook tijdens de periode na de behandeling toe hebben we ook gemerkt dat daar al stappen in gezet zijn. Hmm. Dus dat zijn voor ons belangrijke zaken. We hebben ook gemerkt dat Schiphol de interesse inmiddels ook heeft getoond om een aandeel te nemen in Groningen Airport Eelde. Ze zijn de gesprekken daarover aan. De relatie met de college gaat daarop verbeterd worden. Dus al met al zijn dat belangrijke zaken om te doen. Ja, vooral wat duidelijk hebben. U woont onder die aanvloer, zegt u. Ja. Het gaat eigenlijk om een heleboel dorpen. Het gaat eigenlijk om een veel groter gebied. Hè? Zeker, jawel. En de mensen in Glimmen met name, Donderen, Ide, hebben ongelooflijk veel last van die lesvluchten. En daar komt bij dat dit vliegveld de openingstijden wil verruimen. Ja. Tot van 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts. Dat is dan heb je dus vroeger, nog maar 6 uur... nachtrust. Ja, ja. En daar gaat de BBB dus klakkeloos in mee. Zonder enige voorwaarden. Ja. Het is ronduit schandalig dat dat kan gebeuren. Wij hebben ook even gebeld met het vliegveld. Die hebben een reactie gevraagd, ook met name over die lesvliegtuigen en die brandstof. En die liet ons het volgende weten. Op dit moment vliegt de 1-motorige vloot van de KLM Flight Academy inderdaad op loodhoudend AV-gas. Maar vanaf begin dit jaar wordt de 1-motorige vloot gefaseerd, vervangen door veel stillere en zuinigere toestellen. En ook zeggen ze dat die toestellen dan weer een elektrische variant zullen worden vervangen, zodat die... Gefaseerd, zegt u. Hè? Ja, dus gefaseerd. Dan kan het eerste vliegtuig volgend jaar en het tweede over 5 jaar. En dan zijn we er 40 jaar verder voordat het echt effect heeft. Dat hele verhaal over duurzaamheid, elektrisch, waterstof, puur flauwekul, dat was alleen bedoeld om de BBB, VVD en uiteraard en de PVV over de streep te trekken. Want je kunt natuurlijk niet zonder die voorwaarden zomaar 46 miljoen erin gooien. En ze zijn erin gestonken. Ze zijn gewoon slachtoffer van de luchtvaartlobby. Ze weten ook eigenlijk niet waar het over gaat. En de omwonenden zijn slachtoffer. Ja, ja, ik ga nog even naar de andere kant van de tafel. Want daar zit Marloes Kramer van Volt. Jullie stemden wel tegen. Wat vindt u van het verhaal van meneer Wittenberg? Ik kan het verhaal heel goed volgen. En ik vind het duurzaamheidsverhaal, daar zit ik iets genuanceerder in. Want ik heb het geloof wel dat zij de ambitie hebben om duurzamer te willen zijn. Wij hebben dit geld, uiteindelijk hebben we met z'n allen, of een groot deel van ons heeft gezegd, we gaan dat geld, die 30 miljoen, en Groningen ook 30 miljoen, gaan wij wel geven. Wij waren tegen. Maar dat duurzaamheidsverhaal is gewoon, dat is een belangrijk verhaal. Maar dat gaan we over 10 jaar, want daar gaat het om. Mm. Dat gaan we binnen 10 jaar niet realiseren. En ze moeten wel iets met duurzaamheid doen. Maar als je echt nadenkt over duurzaamheid, dat is natuurlijk waar Volt ook voor staat. Ja. En je beseft dat 5% van de CO2-uitstoot komt door vliegverkeer. En we zijn in Nederland, en ook zeker in Drenthe, hebben we enorm mooie doelstellingen. Dat we in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Ja. Dan moeten we niet in een vliegtuig gaan. Ja, ja. Een vliegtuig gaan financieren. Wat daar dus niet aan bijdraagt. Ook al hebben ze ambities, maar die zijn niet haalbaar voor de komende 10 jaar. En dat klinkt negatief, ik ben hartstikke positief. Maar dit gaat gewoon niet gebeuren. Meneer Schuinder, van de week was die bijeenkomst, was daar een bewonersbijeenkomst. Mensen waren daar kwaad, de emoties liepen hoog op. Zeker. U bent van een partij die ook zegt, wij willen eigenlijk de kloof tussen politiek en burger kleiner maken. Dan bent u bij zo'n bijeenkomst, u ziet ook de woede en kwaadheid van die mensen. Maar heeft u dat aan het twijfelen gebracht? Dat u dacht van, misschien moeten we het toch niet doen, steunen aan de vliegveld? Nou, het heeft me niet aan het twijfelen gebracht over het besluit wat inmiddels is genomen. Wel denk ik dat het goed is om in de aanloop naar het luchtvaartbesluit wat aankomend, om in ieder geval daarin aan te geven dat een draagvlakonderzoek in de nabije omgeving van het vliegveld, denk ik, heel goed is. En dat is aan het ministerie INW om dat te bepalen. Oké, dat snap ik niet zo goed. Want u bent wel voor steun, maar u zegt er moet ook een draagvlakonderzoek komen. Nou ja, het draagvlakonderzoek is natuurlijk ook geweest door de gemeente Tinalo en nu ook door het Kantar-onderzoek. Ja. Daar kan je van alles van vinden. Dat werd afgelopen week ook heel erg duidelijk. Hè, dat Het niet representatief voor de directe regio. Het is voor Noord-Nederland is het met name representatief. En ik vind, als je de geluiden van de omwonenden serieus moet nemen en je weet dat er een luchtvaartbesluit aankomt met een aantal processen die daarin gelopen moeten worden, dat een van de zaken is daarin ook een draagvlakonderzoek. Ja, ja. Ja, maar toch hebben we met z'n allen dus het alles goedgekeurd, terwijl dit onderzoek daarbij lag. Dus het is heel gek. Als we dan, als jij zoiets groots wilt doen en je wilt richting het Rijk met een goed verhaal, dan moet jij weten dat de direct omwonenden op een serieuze manier zijn meegenomen in het hele verhaal. Ja. Jij kunt niet aan de mensen die in Glimmen wonen evenveel waarde hechten als aan de mening van mensen die in Dokkum wonen. Meneer Wittenberg, zijn jullie voldoende meegenomen in dit onderzoek? Absoluut niet. Nee, het vliegveld praat al jaren niet meer met ons, want ze weten dat wij er nogal stevig in zitten, dat het flauwekul is. Maar ze weigeren bijvoorbeeld ook om een kostenbatenanalyse te laten maken. Als dat zou gebeuren, dan zou het dus duidelijk zijn dat het maatschappelijk en economisch helemaal niet kan wat hier gebeurt. Mm. En het is ook heel teleurstellend dat de BBB ook zo'n kostenbatenanalyse niet wil laten opstellen. En als je dan kijkt naar wat de Noordelijke Rekenkamer onlangs heeft geconcludeerd, na een gedegen objectief onderzoek, ze laten geen spaan heel van dat hele vliegveld. En dan loopt de rechtse politiek er zomaar achter de muziek aan. Ja. Dat kan echt niet. Meneer Schuijnen, waarom geen kostenbatenanalyse van het vliegveld? De kostenbatenanalyses zijn in het verleden regelmatig gemaakt. En kort geleden is er nog een kostenbatenanalyse gemaakt door de gemeente Tinalo. Een CEO-onderzoek. Dat onderzoek is ook toegevoegd aan het dossier en aan de besluitvorming van de Provinciale Staten. En daarnaast het Kantar-onderzoek gaf voor een groot deel hetzelfde aan als wat uit eerder onderzoek is gekomen. Dus voor ons geen beletsel om daar anders mee om te gaan. Nee, maar dat Kantar-onderzoek was puur gemanipuleerd in opdracht van de luchthavendirectie. U moest het zo en zo onderzoeken en vooral de directe omgeving buiten beschouwing laten. En dan kun je concluderen dat er niet zoveel mensen tegen zijn. Maar zou je het aan de directe omgeving vragen? Nou, dan is alleszins duidelijk. Ja. Dan is 99% van de mensen natuurlijk valikant tegen om een vliegveld van 6 tot 12 open te houden. Dat kan ook helemaal niet, want Nederland heeft juist gezegd, ook zelfs bij Schiphol, het moet terug naar acceptabele openingstijden. Lelystad gaat niet eens meer open eigenlijk. Voilà. Ja. Een van de belangrijkste redenen voor zowel de provincie Groningen als de gemeente Drenthe om in te stemmen met steun aan het vliegveld was dat het argument van de duurzaamheid. En we hadden het er net al over. Laten we heel even luisteren naar de directeur van het vliegveld, mevrouw Meltje de Groot. Groningen Airport Eelde zal in 2030 de meest duurzame luchthaven zijn in Europa op het gebied van waterstof. Daarnaast zal de hele grondafhandeling emissievrij zijn. Ja, dat zijn grote ambities, mevrouw Kramer. Ja, dat kunnen we alleen maar onderschrijven als een Europese partij dat in 2040 klimaatneutraal zou willen zijn. Ja. Prachtig, dus dat moet ook, maar dat gaf net al aan. Maar dan gelooft u dat, meneer Wittenberg? Waterstof en elektrisch vliegen gaat heel erg lang duren. En als het er al komt, zijn het alleen kleine toestellen. Dus dat is voor de normale commerciële luchtvaart helemaal geen oplossing. Ja. Dus we moeten gewoon met z'n allen zeggen, als we het klimaat serieus nemen, moeten we minder vliegen. Ja, en dat zou zo mooi passen ook bij de ambities die zowel provincie Drenthe als provincie Groningen hebben. Klimaatneutraal willen zijn in 2050. Ga dan dat geld wat je dus stopt in Eelde, ga dat stoppen in spoorvervoer. Of ga kijken, nou, hoe kunnen wij nou als provincie iets doen aan energiearmoede? Dat zijn dat zijn onderwerpen waar veel meer mensen baat bij hebben. Als we daar geld in stoppen, dan zijn we echt structureel aan het werken aan duurzaamheid. Ja, ja, nou ja, als je het hebt over structureel, meneer Schuijnen, uw partij heeft eigenlijk ook gezegd, wij willen het vliegveld structureel onvoorwaardelijk steunen. Dus niet om de 2 jaar weer opnieuw gaan onderhandelen, nee, gewoon steunen. Nou ja, steunen, 10 jaar lang. En zorg dragen dat de maatschappelijke vluchten ook geborgd kunnen worden. Heel belangrijk. Dat zijn de vluchten vanuit het UMCG. En zorg dragen dat de discussie niet om de 2 jaar, want dat geeft geen zekerheid voor een vliegveld. En ja, die duurzaamheid moet komen. En ja, de ontwikkelingen zijn daar. Fokker Next heeft inderdaad aangegeven een grote waterstoffabriek te willen bouwen in de buurt van. Levert 1000 arbeidsplaatsen op. Ik denk dat mooie mogelijkheden zijn om het noorden goed op de kaart te zijn. Je hoort altijd dat bedrijven vertrekken uit het noorden. Laat dit dan een werkelijkheid zijn dat er een bedrijf naar het noorden toe komt. Ja, meneer Wittenberg. Nou, wij roepen de politiek op om de problemen die we nu hebben op te lossen. 150 passagiers vertrekken van Eelde. Op hetzelfde moment, op dezelfde dag, gaan er 75.000 mensen langs Meppel. waar keer op keer calamiteiten zijn. 9 keer per week. Die 75.000 mensen, dat zijn er dus 500 meer dan van Eelde vertrekken. Ja. Die moet je serieus nemen en die moet je niet letterlijk in de kou laten staan. Maar daar heb ik de BBB niet over gehoord. Ja. Nou, daar gaan we het een andere keer over hebben. Graag. Maar we blijven hierover praten. Dank jullie wel. Geert-Jan Schuinder van de BBB, Marloes Kramer, Hammeka van Volt en Jan Wittenberg van de vereniging Omwonende Luchthaven Eelde. Dank jullie wel. Ja, we hoorden ze net al heel eventjes en straks praten we ook nog even met de band. Maar eerst muziek van Bibi en de Boys. Bibi, waar gaan jullie spelen? Disco Bass. Hoe? Disco Bass. Hier zijn ze, Bibi en de Boys met Disco Bass. The pretty faces always stand out in the crowd. If you share your many places, Disco Bass. Ja, je luistert naar Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Zuid-Laren. En we hadden het net over Eelde, allebei onderdelen van de gemeente Tinarlo. En voor wie die parel van Noord-Drenthe nog niet kent, is hier de welbekende spreekbeurt van Paul Keizer. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het Drentse Tinarlo. Deze gemeente telt zo'n 34.000 inwoners. De inwoners zijn verdeeld over 18 kernen, waarvan Zuid-Laren de grootste is. De gemeente Tinarlo is ontstaan toen Eelde, Vries en Zuid-Laren in 1998 gingen fuseren. Eigenlijk zou de nieuwe gemeente Zuid-Laren heten. Maar daar gingen de inwoners van Eelde en Vries tegen in protest. Daarom werd de gemeente vernoemd naar het veel kleinere dorpje Tinarlo. Tinarlo is het oudste dorp van Drenthe. In een oorkonde uit 820 wordt het dorp al benoemd. Echter zijn de dorpen Vries en Taarlo het hiermee oneens. Zij denken dat deze oorkonde over hen gaat. Eén ding is zeker, het oudste dorp ligt in ieder geval in deze gemeente. Hoewel Tinarlo dus het oudste dorp is, hebben ze hier wel het nieuwste hunebed. Voor de 1200ste verjaardag kreeg Tinarlo dit gloednieuwe hunebed cadeau. Hey, wat zult leuk wezen dat het oudste dorp het nijste hunebed bouwt. Gewoon voor de gein. Dat is ons lukt. 12 keien ter ere van 1200 jaar. Vanuit het dorpje De Groeven werden berichten van het Warschau-pact onderschept. Het zogeheten posthotel was onderdeel van de bijzondere radiodienst. Hier werd dag en nacht gespeurd naar verborgen boodschappen over troepenbewegingen. Tegenwoordig worden er geen spannende Sovjetberichten ontcijferd, maar is het een jongere keet. Voor het oudste fragment galopperen we naar de Zuid-Larense paardenmarkt in 1946. Meer dan 3000 dieren zijn aangevoerd die tezamen een waarde van enige miljoenen guldens vertegenwoordigen. Jan Pelleboer was de eerste echte weerman van Nederland. De in Paterswolde woonachtige Pelleboer introduceerde het begrip weerman. Ook had hij een iconisch stemgeluid. U zal gemerkt hebben dat wij vandaag in wat koudere lucht met een noordenwind zijn terechtgekomen. En werd door anderen gepersifleerd. Er wordt zo vaak geklaagd dat het weer in Nederland het klimaat zo beroerd is. Maar dat komt natuurlijk door het slechte weer. Maar ja, niemand doet er ook iets aan, behalve ik dan. Ik blijf binnen. Dit was mijn spreekbeurt over Tinarlo. Mooi. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, hij was letterlijk en figuurlijk Big in Japan. De Dutch Destroyer. Ook wel bekend onder de aliasen Hightower, Super Size Samurai of Semtex. Maar die bijnamen die doen kickboxlegende Sammy Schild helemaal niets. Zo vertelde hij ooit aan TV Drenthe. Ik ben gewoon Sam Schild en ik stom ze in elkaar. Daar gaat het voor mij op. Mooie quote. Hij won tot 4 keer toe het grootste kickbokstoernooi ter wereld, de K1 World Grand Prix. En voor mensen die het niet kennen, dat is eigenlijk de Formule 1 onder de vechtsporten. Maar nu is Sam Schild met vechterspensioen, heeft hij zijn eigen vechtsportschool hier recht tegenover de plek waar we nu zitten in Zuid-Laren. En vanavond blikken we nog 1 keer terug op al die geweldige K1 gevechten. Laat je horen voor Sammy Schild! Ja, Sam Schild. Sam, we moeten meteen even iets uit de wereld helpen. Want ik dacht altijd dat jij 2 meter 12 was. Ja, dat is niet waar, hè? Nee, maar dat staat wel overal online. 2 meter 12. Ja. Hoe lang ben je echt? Volgens mij ben ik 2 meter 6. Waar komt dat 2 meter 12 dan vandaan? Ja, op een gegeven moment begon ik te winnen in Japan. En was natuurlijk spectaculair als ik nog groter was. En aangezien hun niet zo groot zijn, dan zie je die paar centimeter zie je niet. Dus dan werd dat er wel bijgezet. Maar dat hebben ze gewoon in Japan erbij bedacht, eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar als we jouw ouders mogen geloven, daar hebben we een hele mooie quote van. Was jij als kind helemaal niet zo lang? Was die toen ook al zo groot? Nee. Nee, voor ons niet. Nee, hij is nooit en voor niemand? Niemand eigenlijk. Had wel grote schoenen op zijn kleuterschool. Ja. Had hij grotere maat? Nee, dezelfde maat schoenen als zijn vrouw. Ja. 36 38. Dus dat is de ene. Maar zijn voeten waren alleen groot verder aan. Nee. Ja, jouw voeten waren alleen groot. Ja, volgens mij, ik heb het niet zo ervaren zelf. Ik voel mezelf altijd wel wat aan de grote kant. Maar ja, dat van die juffrouw kan wel kloppen, want ze was een heel klein vrouwtje, ja. Dus dat is niet zo bijzonder. Maar toch even checken, welke schoenmaat heb jij? Ik heb nu schoenmaat 50. 50? Ja. Is dat een voordeel met vechten eigenlijk? Ja, als je raakt wel, ja. Maar dat paste ook wel bij jouw stijl toch eigenlijk, of niet? Want jij was altijd wel iemand die altijd vooruit ging. Ja, van mijn eigen stijl, ik vocht altijd veel vooruit. Ik gebruikte ook mijn lengte. Ik gebruikte mijn voordelen goed. Ja. Dus dat was mijn vechtstijl, ja. Was jij als kind eigenlijk al een knokker? Nee, niet echt. Nee? Nee. Nee. Maar waar komt dat? Er moet een moment zijn geweest in jouw leven dat begin je met vechtsport. Ja, kijk, op vrij jonge leeftijd ben ik wel op karate gegaan. Wij stoeiden altijd thuis, hè, met mijn vader. En weet dat, ging altijd stoeien. Ging altijd wel kapot in huis. Dat was wel, elke zondag was het eigenlijk al kapot. Mijn moeder weer in tranen. En toen op een gegeven moment ben ik toen op karate gegaan. En toen werd dat minder. Oké, okay, toen hoefde je thuis niet meer te vechten. Hoefde thuis niet meer. Dus hoefde geen tafeltje meer in elkaar wordt geschopt op de zondag. Nee. Maar wanneer merk je nou aan jezelf van ik vind vechtsport leuk? Want het is natuurlijk ook, je krijgt ook een klap, dat doet ook iets met je. Je moet er een uitdelen, moet je ook een beetje aan wennen. Ja, kijk, voor mij is het allemaal heel erg natuurlijk gegaan, zeg maar. Gaandeweg, ik was niet echt bijzonder goed, vond ik zelf. Maar ik kwam altijd wel mee en ik vond het ook niet erg als ik zelf geraakt werd. En ja, het is een stukje accepteren. Hè. Vechtsport is daar heel mooi in. Kijk, je leert ook je grenzen heel goed duidelijk kennen. Ja, en soms, ja, dan, vooral in het begin, toen was ik wel groter voor mijn leeftijd. Alleen dan vocht ik tegen oudere jongens. Ja, dan keek ik altijd op mijn kloten, ja. Ja. Dus dat gebeurde. En wat deed dat dan met jou? Werd je dan kwaad of zo? Nee, op zich is het later wel goed gekomen. Dus dat maakt het niet uit. Maar dat heeft me wel gesterkt. Ja. Nou, jij hebt 4 keer die K1 gewonnen, hè? Is het nou echt zo, en dat was vroeger al zo'n mooi cliché voor ik, dat je in Japan gewoon niet normaal over straat kunt? Ja, in Japan is dat helemaal gek huis, hoor. Is dat nog steeds zo, ja? Ja, weet je, ik ben heel lang niet meer in Japan geweest, maar ik denk het wel. Ja? Ja? Heb je nu nog wel eens dat je wordt herkend door toeristen of zo? Ja, dat is wel mooi. In het buitenland word ik meer herkend dan hier in Nederland hier. Ja? Ja, ja. En ook vaak Japanners of zo? Of, nee, alle nationaliteiten wel, ja. Eerste keer dat jij won, dat was in 2005. Ik moet even spieken hoe die ook alweer heet, tegen de Braziliaan, Glauber Feitosa. Ja. Ik heb die knockout nog even op zitten zoeken. Want jij raakte die vent vol met zijn knie. Ja. En die viel echt als een lappe pop, viel die daar door de touwen heen. Wat dacht je op dat moment? Hebben die kip. Ja, hebben ze. Ja, die staat niet meer op. Dat had ik al gelijk al gezien. Ja? Ja. Ik bedoel, als je iemand zo hard raakt, hè, heb je dan ook stress of zo? Dat je nog denkt, god, komt het wel goed? Nee. Kijk, ik heb wel knockouts gezien, hoor. Die wel echt wel, dat ze 5 minuten op de grond liggen. Denk van, dat gaat al wel goed. Maar in principe, met jezelf heb ik dat niet op die manier veroorzaakt. Zo. Nee? Nee. Nee. De tweede keer dat jij die K1 woont, toen won je van Peter Aerts in die finale. Peter Aerts, weet je wel, de lumberjack, ook echt een legende in de hele wereld. Had toen ook al 3 keer gewonnen. Jij wint toen van Peter Aerts. En na afloop stond je in de ring, toen kreeg je een microfoon en toen zei je dit. Ik ben wel goed in jouw midden. Je zit vanavond thuis te kijken. Mijn man, ik heb me. Hey. Ja, mooi. Ja, maar wat zeg je hier nou? Want je zegt. Ja, man, ik heb hem. Tegen je moeder? Ja, want kijk, mijn vader was erbij. Dus daarna kreeg ik ook allemaal bericht van Sam. Wat is er meer vader gebeurd? Ik zei, ja, mijn vader was erbij, man. Die zat in de ring. Oh, okay, dus mijn moeder die zat alleen thuis. En wilde je even het woord tot haar? Ja. Kon ja. zij altijd kijken naar jouw gevechten? Nee, dat was wel bijzonder dat ze live kijken. Meestal ik bedoel, vond ze dat... Want het is ook, als je kind vecht, is ook wel moeilijk om naar te kijken, lijkt me. Nou, daar hield ze niet van, nee. Ik ben een keer met karatewedstrijden, waren we dat in Martini Plaza. En toen was op een gegeven moment, kwam daar zo'n knokpartij, kwam daar ontstond. Ook door zo'n moeder die dan in één keer zich ermee ging bemoeien. Oh ja? Dus, jouw moeder? Nee, gelukkig niet. Maar dat heb ik wel altijd voor ogen gehouden. Van shit, als mijn moeder een keer meegaat, dan... Als ik dan verlies, dan springt ze in de ring. Dus ja. Je liever niet erbij. Wat ik ook nog herinner van die finale tegen Peter Aerts was dat het publiek was heel erg voor Peter Aerts toen. Hè? Bij iedere klap die hij uitdeed, begon iedereen te juichen. En dat was bij jou eigenlijk veel minder. Ja. Als je in de ring bent, hè, krijg je dat door? Heb je dat door of niet? Nou, je krijgt wel een beetje mee natuurlijk. Maar ja, voor mij sterkt het alleen maar. Ik denk van, oké, jongens, jullie zijn voor de anderen. Dat is jammer voor jullie. Dus nee, daar kon ik me wel mee motiveren. Word je daar dan kwaad van? Nee, niet kwaad, maar ik wil gewoon wil ik nog liever winnen. Ja. Het motiveert me gewoon wel. Ja, maar ik herinner me nog, er was ook een gevecht van jou. Dat was in 2007 volgens mij. Hè? En toen vocht je ook tegen Peter Aerts. Ja. En die verdraaide zijn knie toen. Ja. En dan is meteen het gevecht voorbij. En dan heb je veel mensen die zitten dan thuis te kijken. En die mensen die weinig van topsport begrijpen, denk ik dan. Die denken dan van, jammer eigenlijk zo'n gevecht. Goh, dat is ook jammer voor Sam Schild. Ja. Dat het zo moet eindigen. Ja, nee, zo heb ik het zelf wel totaal niet ervaren hoor. Kijk. Natuurlijk vind ik het hartstikke rot dat iemand door zijn knieën gaat en weet dat. Maar ja, daar kwam wel wat aan vooraf. Daarvoor had ik hem 3 keer een linkse direct op zijn hoofd gegeven. Dus hij wist gewoon niet meer waar zijn been was. En, nee, dan ga je er doorheen. Hè? Dat is hetzelfde wat zag ik met Badr Hari toen. Weet je, toen met Rico Verhoeven. Ja. Nou, dan trapt Badr Hari zijn enkel kapot. Omdat hij gewoon niet goed oplet. Omdat hij gewoon ook wel een paar tikken heb gehad al. Ja. En dan, sorry dit, sorry dat. Nee, dat had ik absoluut niet hoor. Winnen is winnen. En de volgende keer zien we alweer. Ja, ik vind dat ook wel mooi eigenlijk. Uiteindelijk ben je ook topsporter om te winnen. En niet van dat gelul van, jammer, zonder van jammer. Gevecht of zo. Ja. Jammer dat je zo hebt gewonnen. Ik zei, jammer, ik heb hem hoor. Dat maakt mij niet uit. Ja, dat begrijp ik ook wel eigenlijk. Maar toen ook kreeg je ook weer de microfoon in handen na afloop. En toen deed je weer een bijzondere shout-out. Oh. Aske bedankt. Hey man, groetjes thuis. Hoi. Ja, ze was weer thuis. Waarom mocht ze dan nooit mee? Nee, ze wou niet mee. Ze wou niet mee? Nee. Nee, ze wou niet mee. Nee. En mijn vader was er wel weer bij, dus dat vond ik wel hartstikke mooi. Maar waarom wou je moeder dan niet mee? Te ver vliegen? Ze houdt niet van sushi? Ook. Ze kon eigenlijk wel alles verzinnen om niet mee te hoeven, hoor. Dus dat klopt wel. Maar nee, hoor, ze zou nooit mijn partij live zien. Heb nooit gezien. Nou, jij hebt zo'n lange vechtsportcarrière gehad. Hè? Nou, je woont hier in Zuid-Laren, je hebt een mooie sportschool hier. Maar mis je het nog wel eens? Echt het vechten zelf? Heb je nog wel eens op een ochtend dat je denkt... ik heb zin om iemand zijn kop eraf te stampen in de ring? Nee, maar wel. Vanochtend hebben we toevallig een Comité Noord gehad. Of ik wel te lekker om even mee te doen. Lekker mee sparren, ja. Wat is dat dan? Wat doe je dan? Nou, dan gaan we sparren. Alleen dan, kijk, dan is het gewoon om elkaar heel te houden, zeg maar. Dus niet om proberen. Het is geen wedstrijd. Nee, het is gewoon, maar het is wel sparren. Ja, het is voor op een zondagochtend. En het is wel full contact, ja. Het is wel gewoon hard. Oké, okay, ja. Dus op een zondagochtend zijn mensen welkom hier in Zuid-Laren om klappen te krijgen van Sam Schild. Dat komt niet. Ja, absoluut. Ik mag ook maandag ook hoor, of dinsdag. Maar, ja. Dat maakt me niet uit. En kun je het nog dan? Merk je dat? Kun je het nog? Ja, ik word wel een dagje ouder, dat merk ik wel, ja. Ja? Ja, maar als het puntje bepaald komt, dan zit het nog wel in, hoor. Ja? Ja. Ik denk dat je dat nooit helemaal kwijtraakt, hè, zoiets. Nee, ik denk het ook niet. Toch? Kennis noemen dat een vechtershart. Ja, dat heb ik wel. Ja? Ja. Of krijg je ook wel eens een tik dan? Ik krijg ook wel eens een tik, zeker, ja. En dan? Ja, en dan, ja, dan is het even doorbijten en weer door, hè. En dan stamp je hem gewoon weer de kop eraf. Ja, daar ga ik er wel weer voor, een beetje. Fijn dat je er was, Sam. Laat je horen voor Sammy Schild. Ja, dankjewel. Ja, het is een band met roots in het Hoge Noorden. De helft van de band komt uit Groningen, de andere helft uit Drenthe. Ooit begonnen als een studentenband in Groningenstad. Maar inmiddels stonden ze deze week op Eurosonic. En dan citeer ik uit de pers. De vierkoppige band weet met hun energieke optredens en dansbare rock, een soort van mix van funk, pop en rock, de hele zaal plat te spelen. En vanavond doen ze dat ook bij ons. Bibi and the Boys, welkom. Ja, dank je. Fijn dat jullie er zijn. Ja. Bibi and the Boys, hè? Waar komt die naam vandaan? Ik ben als laatste bij de band gekomen. Deze drie die hadden eigenlijk al een soort samenkomst, maar dan zonder zang. En toen kwam ik erbij en dat was eigenlijk de eerste repetitie. Ik kwam binnen en het was even nummertjes spelen. Zeiden ze, nou, dat is wel goed, maar we hebben ook al een naam. En ik had ook niet zoveel erbij in te brengen op zich. Nee, dat is ook het noorden, hè? Maar het bekt lekker en het zit er nog steeds in. Dus. Maar jullie hebben elkaar ontmoet op een bijzondere manier, hè? Toch een soort van ja, kun je het even uitleggen, Bibi? Ja, er is een soort marktplaats voor muzikanten. Sommigen kennen het misschien, het heet Muzikantenbank. En daar kun je als marktplaats voor muzikanten? Ja, een soort van. Je kan er een advertentie opzetten van ik zoek bijvoorbeeld een drummer. Maar je kan ook advertenties opzetten van ik ben een drummer en ik zoek een band. Dus je had meer een soort van Tinder voor muzikanten? Ja, misschien wel. Alleen al zonder het swipen. Maar je kan ook een foto toevoegen. Dus misschien lijkt het toch iets meer op Tinder. Maar op die manier zijn jullie bij elkaar gepuzzeld? Ja, eigenlijk wel. Want ik had al heel lang een account. Want ik kom uit een heel klein dorp. En daar kon ik dat eigenlijk niet doen. Dus ik had echt al jaren de hele tijd op mijn account gerefreshed. En toen was het echt één dag voordat die account geblokkeerd zou worden. Of die advertentie in ieder geval. En toen had Colin, de gitarist, die had mij berichtje gestuurd. Dus dat was echt heel toevallig. Oké. En jullie werden ooit omschreven als een studentenbeentje. Maar nu, jullie breken echt een beetje door. We hebben ook Eurosonic gespeeld afgelopen week in Groningen. Ja, hoe was dat? Ja, dat was echt geweldig. We speelden in de Warhol en we speelden boven. En het stond helemaal vol. Onderin stond het ook vol. En iedereen deed gewoon geweldig leuk mee. We hebben een aantal dingen in onze set waarbij we aardig wat participatie nodig hebben. Nou, dat was in overvloed. Ja, wat goed zeg, wat goed. En nu, wat gaan jullie spelen? We gaan nu Lullaby spelen. Lullaby? Ja. Waar gaat het over? Het is eigenlijk een soort troostliedje voor iedereen die wel eens een gebroken hart heeft gehad. Oké. Is dit gebaseerd op een persoonlijk verhaal, hè, Bibi? Ik denk dat iedereen wel eens natuurlijk een gebroken hart heeft gehad. Of in ieder geval de meeste. Ja, ja, maar ik vraag het aan jou nu, hè? Ja, dat weet ik. Ja. Maar daar wilde ik, mijn punt is. Ik pak soms wel dingen uit mijn eigen leven. Dus bijvoorbeeld ook dat ik wel eens gebroken hart heb gehad. Maar ik probeer het wel te schrijven op een manier dat iedereen zich er een klein beetje in kan vinden. Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. Laat je horen voor Bibi and the Boys met Lullaby. When you shut out, applaus voor Bibi en de Boys. Na 8 uur komen jullie zeker nog een keertje terug. We zijn vandaag in Zuidlaren. We horen net Bibi en de Boys. Maar er is natuurlijk één mega-hit die iedereen van jong tot oud kan meezingen. En die kunnen we vandaag echt niet overslaan. Dames en heren. Ja, de mensen beginnen jou spontaan mee te zingen hier in Zuidlaren. Maar we kennen dit natuurlijk allemaal. Maar wie is in hemelsnaam toch die Berend Botje uit dat liedje? Het is een gekmakend vraagstuk dat mij al tart sinds mijn kleutertijd. Maar gelukkig komt daar vandaag eindelijk een verlossend antwoord op. En wel van Hans van Koningsbrugge. Meneer van Koningsbrugge, welkom. Bedankt. Ja, ja, ik zeg meneer van Koningsbrugge, want ik heb nog college van u gehad in de jaren 90. Is het waar? Ja, zeker. Dat ben ik vergeten. Ja, ja, nou ja, het waren ook grote collegezalen. Ja. Maar u was toen, nog steeds natuurlijk, hoogleraar Russische geschiedenis en politiek. Maar u schuift ook vaak in een programma zoals het duiden van de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Ja, dat is mijn dagelijks werk. Ja, maar, althans, daarmee bezig zijn. Ja, maar u bent ook Berend Botje-expert. Ja, nou, ik ben Louis van Heijden. Ja, daar gaan we het allemaal over hebben. Okay. Want wie is Berend Botje? Ja, dat is inderdaad een heel langslepend vraagstuk. Er zijn verschillende kandidaten. En ik ben er toevallig tegen aangelopen... bij een onderzoek wat mij gevraagd is door het Drents Archief. En nou ja, ik kwam op de naam van, ik zal het maar noemen, Louis van Heijden... Een wereldberoemde Zuidlaarderaar, mag ik wel zeggen. Ja. Iemand die in de 18e, 19e eeuw wereldberoemd is geworden als admiraal van Rusland en een van de grondleggers van de Griekse onafhankelijkheid. Zo. Iemand die Europa heeft bereisd, die aan talloze hoven is geweest, maar die vergeten is. En dat allemaal vanuit Zuidlaren? Nou, vanuit Rusland voornamelijk. Ja, oké, maar hij komt hier vandaan. Hij komt uit Zuidlaren. Maar, ja. Maar wie was die man dan? En waarom kennen we hem dan nu als Berend Botje? Nou, zoals ik al zei... Nou, laat ik eerst met zijn verhaal beginnen. Het is een zoon van een graaf. Een graaf van Heide-Rijnestein. En hij was, hij is dus in Zuidlaren opgegroeid. En hij is naar de marine gegaan. En op een gegeven ogenblik is hij teruggekomen van die opleiding als marineofficier. Maar in die tijd werd de Republiek, de Nederlandse staat, veroverd door Frankrijk. En hij dacht, nou ja, is mijn leven nog wel zeker? Denk aan Robespierre, aan de guillotine in Parijs. De hoofden die rolden. Die gingen eraf, die koppen. Die koppen gingen eraf, dus je wist het nooit zeker. Zijn leermeester was van Kinsbergen en die was in Rusland geweest als admiraal. Kende Catharina goed, Catharina de Grote. En daarom is hij naar Rusland gegaan. Okay. Heeft daar carrière gemaakt. En is betrokken geraakt via veel zwervingen, daar gaan we het niet over hebben, maar bij de Griekse onafhankelijkheid. En hij was een van de admiralen, de drie admiralen die de beslissende slag bij Navarino in 1827 gevoerd hebben. Dat was een overwinning van Frankrijk, Engeland en Rusland. En wat hij daarna gedaan heeft, is nog veel belangrijker. Hij heeft Istanbul geblokkeerd met zijn vloot. En daarvoor, de Turken moesten toen capituleren. Dus die werden gedwongen om de Griekse onafhankelijkheid te erkennen. Dus dit is eigenlijk een hele belangrijke man geweest. Dit is een ontzettend belangrijke man geweest. Waarom zijn we hem dan vergeten? Deels omdat hij natuurlijk een grote deel van zijn leven in Rusland heeft gewoond. Hij is maar één keer terug geweest naar Zuidlaren. Denk aan het liedje. Ja, kwam maar één keer. En hij, in de communistische tijd in Rusland was hij natuurlijk een aristocraat. Oh, ja. Dus volkomen van de foute sociale klasse. Met andere woorden, vergeten. Ja, maar waar komt dan toch wat hij heet? Dus gewoon Louis. Hij heet Louis. Waarom is dat dan verbasterd tot Berend Botje? Ja, dat weten we. Geen van de kandidaten van Berend Botje kun je koppelen aan die naam. Dus die naam, dat is geen houvast. Dat is geen kenmerk. Je moet kijken naar het liedje. Dus ik wist dat hij een van de vier kandidaten was. Ik ben gaan kijken en ik ben natuurlijk gestuit op een zin die niet klopt. Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Ik dacht, nou, dan weten we het. Hij is het niet. Maar nu komt het. Zijn zoon, die ook Louis heette, was een ontdekkingsreiziger op Amerika. En die zoon kwam regelmatig in Zuid-Laren. Dus Berend Botje is een combi van Louis van Heijden, senior en junior. Ah, en bedenk, okay, we praten over de 19e eeuw. Er is zijn geen foto's, er is geen Google, je weet het niet. En je hoort een verhaal. Ja, dat kan senior en junior zijn. En dus zijn die twee bij elkaar gevoegd. Nou, en dat is het geworden. En in het liedje wordt inderdaad gezongen met zijn scheepje naar Zuid-Laren. Hij is met een schip gekomen. Ja. Ja, maar hij is nog één keer terug geweest. Eén keer. Ja, hoe is hij toen ontvangen hier? Nou, dat was een enorme ontvangst natuurlijk. Want hij was wereldberoemd. Navarino was geweest. Daar kwam de beroemdste zoon aan. Ja. Dus hij heeft zich toen ook laten schilderen. Ik zal het even laten zien. Het was niet een vrolijk iemand. Nee, zijn leven werd niet door vrolijkheid getekend. Nee. Als ik hem zo bekijk, hij ziet er eigenlijk uit als een hele chagrijnige Frank Evenblij. Nou, dat is ook... Ja, nou, die kan chagrijnig zijn, hoor, mensen. Dat kan ik u wel vertellen. Ik kan hem vanochtend aan Ik kan ervan zeggen, ik heb veel van zijn brieven gelezen. En het grappige is, hij schreef meestal Frans. Behalve als hij ging schelden, dan werd het Nederlands. Dus dat is wel heel geestig. We hebben trouwens dat kleine stukje hebben we nog. Daar kunnen we nog heel even naar luisteren. Waar het inderdaad in dat liedje gaat over Amerika. Laten we nog heel even horen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berend Botje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Ja, en u zegt dat het is eigenlijk een verbastering dus van de vader en de zoon. Ja, u hebt daar onderzoek naar gedaan, u bent daar goed in natuurlijk. Maar is het nou sluitend of niet? Nou, voor mij zijn Louis senior en junior de kandidaten. Maar er is natuurlijk geen manuscript waar staat, die is het. Ja, nee, dat... We hebben een aantal kandidaten. Nou, dat... Laat ik zo zeggen, mijn bijdrage aan het geheel is dat ik het raadsel Amerika heb opgelost. En dat is een belangrijke bijdrage. Ik dacht toch? Het. Ik dacht het wel. Wat fijn dat u eindelijk dit mysterie hebt ontmaskerd. Er is maar één ding wat ik niet snap. Ik snap nog steeds niet waar dan de naam Berend Botje vandaan komt. Nee, maar dat is ook een raadsel. Dat weten we niet. Dat weten we niet. Nee, was het een bijnaam? Was het dat een... zou kunnen, maar want dan was het raadsel makkelijk opgelost geweest als we dat wisten. Ja. Maar dat weten we niet. We blijven zoeken. Zeker. Fijn dat u er was. Dat is geschiedenis. Zo is het. Dames en heren, Hans van Koningsbrugge. Ja, wat gaan we doen? Oké, de vraag is, krijg ik hierdoor in mijn oren... of u nog één keer met z'n allen, nog één keer Berend Botje wilt inzetten. Wilt u dat, alstublieft? Wij gaan voor. 1, 2, 3, 4. Berend Botje ging uitvaren. Zijn scheepje naar Zuid-Laren. Terecht was Fred, terecht was Trots. Nooit van Berend Botje rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Berend Botje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Ja, dank jullie wel, dank jullie wel. Jullie hebben op deze manier een live gaatje op de radio gevuld. Grote dank daarvoor. To the window of my eyes. I can see the rainy day. Sitting in the chair of my cool. Looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known. Thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face. It's like the shadow on my wall. Something that I can touch. A heavenly as it calls. Shelter of my mind hides my love and my tears. I keep on looking for a reason which is not here. through the window of my eyes. I can see the rainy day, sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. It's useless to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. Ja, QB and the Blizzards was dat legendarisch goed. Window of my eyes. We zijn vanavond te gast in de gemeente Tinarlo. En we gaan luisteren naar een ode aan Tinarlo. Uitgevoerd door dichter Sascha Landkroon. Achterlaten wat voor ons ligt. Daar stond je dan. Als ventje van een jaar of 7, een veldfles in je hand. De gele dop gevuld met regen, je wilde de bomen water geven. Want de dorstigen op aarde had je toen al willen laven. Maar je had nog geen benul van de geluksverdeling en zoveel levensvragen. In de straten van Tinarlo, daar zo, in de dorpskern van Taarlo, Zuid-Laren, in die lanen van Paterswolde, waar poenige vrouwen met kekke hoedjes dragen en verzoening met eelde alleen bij het bloemencorso wezenlijk geslaagd is. Op pad met opa en met oma in de rode Toyota. Velgen overbodig in die jaren, want mensen zochten naar degelijk in plaats van naar status. Ik heb dat autosleuteltje bewaard, maar oma en toen opa teruggegeven aan de aarde. Wat je jong leerde, doe je oud nog steeds. De waarde daarvan is onschatbaar. De jaren zijn verstreken, maar het achterland is waar ik ben gaan leven, tastbaar. Eekhoornstraat, je weet toch wat een mooie toegangspoort naar witte wieven en naar grote stenen die samen hunebedden maken. Van baanverlenging bij het vliegveld was die dagen nog geen sprake. Voor de vorm doe ik of het een foto was die mij terugbracht naar de jaren 80 in Tinarlo. In werkelijkheid zijn het tranen. Ik herinner mij, die linnen luchten nog alsof het een canvas van gisteren was. Prachtig. En ik, een paar baardharen later, weer die jongen ben die met een loep naar paddenstoelen zoekt en droomt over later wonen in dit groene sprookjesland dat mij de geest voedt. Tussen forensen en hier getogen mensen kreeg ik ook mijn graf als ik mocht kiezen hoe ik mijn atomen over 50 jaar teruggeef aan de aarde. Leef de ruimte die je krijgt, schreeuwen de billboards. Leef de ruimte die je krijgt. Maar Tinarlo heeft zulke platte promopraatjes helemaal niet nodig. En ergens dacht ik er ooit aan om naar Afrika te gaan, alleen al om te weten hoe puur het regenwater daar smaakt. Maar iets houdt me tegen. Waar vind je tenslotte een burgemeester die je via Facebook troost biedt als je moeder net is overleden? Waar vind je die nuchtere tevredenheid van samen met Lien en met Jaap een poëzieavond vormgeven? Waar vind je een plaats waar Nobelprijswinnaar Ben Veringa als een gewone kerel incheckt in de plaatselijke bus, lijn 9. En Jacques D'Ancona in de rij staat bij de appie. Ook hij profiteert van de bonus dus. En ergens liep ik rond met de gedachte om ooit met een kipcaravan door de Andes te gaan ronken. Vulkaankraters in mijn broekzakken te steken en mee te nemen. Maar iets houdt me tegen. Ik zocht niet wat mij toch vond in deze 18 bewoonde kernen. Beseffend dat je eigenlijk niet goed meer in je eigen land past, maar zo één met je omgeving bent. Sascha Landkroon met zijn ode aan Tinarlo. Dit was alweer het eerste uur van deze uitzending vanuit het Noord-Drentse Tinarlo. Bijna 8 uur, hoogste tijd voor de Ster en het NOS-journaal. Dan zijn we na het journaal weer terug met nog een uur. We hebben het over de koning, over de spreidingswet. We hebben het over Jan Arends. En er is een link tussen Drenthe en Palestina. En die link heet Herbert Dijkstra. Luister dus. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood.

dacht dat het een topdeal was. Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Kosten nemen happen uit je beleggingsrendement. In de afgelopen 10 jaar groeide de Giro uit tot een grote Europese broker. Met ons bekroonde platform tegen ongekend lage kosten zorgden we voor een revolutie in de beleggingswereld. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en even blij ter plekke vanuit de gemeente Tinarlo in Drenthe. We bevinden ons in de grootste kern van die gemeente, dat is Zuidlaren. Onze tafel staat zo ongeveer op de lokale Brink. U raadt het al, in het Brink Hotel, zo heet het hier. Eigenlijk is het vandaag Dijkstra ter plekke, want collega Frank is geveld door een virusje. Jeroen Pauw, ja, die had wat anders te doen. Maar laten we ons niet door te neerslaan. We wensen Frank beterschap en gaan moedig voorwaarts. En als de voortekenen ons niet bedriegen, dan is het aanstaande dinsdag zover. Dan stemt de Eerste Kamer voor de spreidingswet. Gaan we het zo over hebben. En ik ontvang Herbert Dijkstra uit Fries, sportcommentator, die kent u wel. En het gaat straks over klompen. Ja. Na bijna 1,5 jaar debatteren, overtuigen en slijmen, ziet het er dan eindelijk zonnig uit voor demissionair staatssecretaris Erik van den Burg. Aankomende dinsdag wordt officieel gestemd over zijn spreidingswet in de Eerste Kamer. Maar deze week al bleek onverwacht dat er een meerderheid gaat komen dankzij de senatoren van de VVD. Nu aan de telefoon mevrouw Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning hier in de provincie Drenthe. Goedenavond mevrouw Kleinsma. Goedenavond meneer Dijkstra en van harte beterschap voor uw collega. Ik ga het meteen doorgeven, mevrouw Kleinsma. Kijk, lief dat mooi. U dat zegt. Ja. U was afgelopen week, u was meer in Den Haag dan in Assen volgens mij. Heeft het geholpen dat u samen met uw collega René Paas uit Groningen, jullie zaten met z'n tweeën op de publieke tribune in de Eerste Kamer. Heeft dat geholpen, denkt u? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar we hebben daar wel echt willen zitten om uit te stralen dat je ter Apel dit allemaal niet in het pieren uppie kan laten oplossen. Dus ik hoop dat het een klein beetje geholpen heeft in ieder geval. Ja, we begrepen dat in de dienstauto van uw collega René Paas daar ging de champagne open afgelopen dinsdag. Was het bij u ook zo'n feest? Nou, ik moet u wel eerlijk zeggen, ik vind het zo fijn dat er weer eens een besluit wordt genomen in ons land. Want besluiten nemen, dat is niet aan de orde van de dag, mag ik het zo uitdrukken. En het is zo fijn zo dat er gewoon weer eens... Het is zo fijn dat er gewoon weer eens echt iets, dat er een knoop wordt doorgehakt en dat mensen geholpen worden. Dus de champagne is misschien wel wat erg enthousiast, maar in Drenthe nemen we daar dan maar een jenevertje op of zo. Hè? even een lekker jenevertje. Niks mis mee. De cijfers trouwens, die laten zien dat het hier in het noorden gaat het eigenlijk best wel goed met de spreiding van opvang. Want hier zijn gemeentes blijkbaar wel bereid om elkaar te helpen. Maar de helft van Nederland, de helft van de gemeentes, doet niks. Hoe kan dat? Nee. Dat verschil tussen de noordelijke provincies en de rest van het land? Ja, dat is ook een goede vraag. Kijk, ik heb te maken met gemeenten, met gemeenteraden, colleges van BNW en burgemeesters die gewoon heel helder hebben dat we op zichzelf natuurlijk niet alle vluchtelingen van de hele wereld in Nederland kunnen opvangen. Dat gaat niet. Maar we hebben internationale verdragen getekend. Ja, en daar staan we voor. En de mensen die hier dus naartoe komen en hier ook een veilig plekje zoeken, ja, die moet je fatsoenlijk opvangen. Nou ja, en wij zitten natuurlijk vanuit Drenthe dichtbij Ter Apel. En we zien hoe mensen daar opgestapeld moeten worden, bijna letterlijk zo nu dan. Dus ja, dan zijn mijn gemeenten gelukkig heel erg aanspreekbaar. En daar ben ik blij mee. Ben ik gewoon blij mee. Ja, snap ik. Bent u daar ook een beetje trots op dan eigenlijk? Nou, ik heb niet zoveel met het woord trots. Maar ik vind het fantastisch dat we in Drenthe niet zoiets hebben naar de gemeente Westerwolde van zak er maar in. Hè, want sommige gemeenten vinden dat dus wel in Nederland. Maar dat wij zoiets hebben van, nou tuurlijk, als je moet vluchten voor de oorlog, dan wil je altijd heel graag dat iemand tegen je zegt, hier is het veilig, kom maar op. Ja, en nou, dat stralen mijn burgemeesters ook uit. Ja, wat vindt u er dan van, mevrouw Kleinsma? U bent de provinciebestuurder, maar in Den Haag wordt dat van dit humanitaire probleem wordt echt een politiek strijdpunt gemaakt. Hè? Hoe ziet u dat? Nou, dat vind ik nogal sneu. Kijk, ik heb zelf lang in Den Haag rondgelopen. En politiek bedrijven, dat is gewoon op zichzelf ook goed. Want je mag best kleuren op de wangen hebben. Maar over dit soort van punten, jongens, dan is het toch belangrijk dat we gewoon de handen in elkaar slaan. En zeggen, hoe ze internationaal dat vluchtelingenprobleem willen oplossen, dat moet je aan die tafels laten. Maar de mensen die hier naartoe komen, en die bij Ter Apel gewoon echt voor de poort staan, ja, daar moeten we oplossingen voor vinden. En mensen die er een rotzooi van maken, zoals sommige veilige landers, ja, daar moeten we ook een oplossing voor zien te vinden, want die verstieren het voor de rest van de vluchtelingen die hier naartoe komen. Dus dat mag ook even heel helder zijn. Maar ja, als nou al die 342 gemeenten gewoon naar rato een aantal mensen opvangen, dan is het heel overzichtelijk, hoor. Echt. Ja. Hebt u al wel eens contact met uw oude partijgenoot en strijdmakker Ronald Plasterk? Nee, nou, de laatste tijd niet. Nee. Ik vraag het, want de instroom tijden wel goed met hem vinden, hoor. Ja. Ja, nou ja, de instroom van vluchtelingen speelt momenteel een grote rol in de formatieonderhandelingen. Hè, u maakte ooit deel uit van twee kabinetten waarin Plasterk minister was. Ik kan me voorstellen dat u daar wel eens contact over hebt. Nee, in de laatste tijd niet meer. Nee, helemaal niet. Nee? Nee. En ik ga ervan uit dat hij die formatie, of die informatie, ja, dat is een verkennende tafel nog. We zijn nog lang niet aan de formatie toe. Maar dat hij die informatiebesprekingen als onafhankelijk voorzitter doet. Ja, dus wat men daar precies bespreekt, moet men daar bekijken. Maar als we de kranten mogen geloven, moet men er eerst maar eens even heel goed van overtuigd raken, alle vier de partijen, dat het hartstikke belangrijk is dat de rechtsstaat hier recht overeind blijft. Ja. En dat is echt punt 1 op die agenda. Hè? En daarna komen alle andere punten pas. Ja, we gaan het afwachten. Hoe kijkt u nou zelf naar de toekomst nu die spreidingswet er gaat komen? Denkt u dat er wat meer lucht komt voor de noordelijke provincies op dat gebied? Ja, nou ja, kijk, wij blijven natuurlijk de mensen opvangen zoals we dat nu ook doen. Hè? En dat geldt dan voor Oekraïners en statushouders en vluchtelingen. Maar het wordt nu ook breder gespreid over Nederland. Dus je hoeft geen crisisopvang meer te organiseren. En dat vind ik heel plezierig. Dus al mijn collega's, ik zat daar samen met René Paas in de Eerste Kamer, mede namens al mijn collega's. Hè, dus ook collega's van VVD en CDA-huizen, noem maar op. Dus al mijn collega's zitten provinciale regietafels voor. En aan die regietafels gaan we samen met onze burgemeesters gewoon een puzzel leggen over welke gemeente gaat nou wat doen. geen enkele gemeente kan niks doen. Maar de ene gemeente kan misschien wat meer Oekraïners opvangen. De andere gemeente wat meer vluchtelingen. De derde gemeente heeft misschien wat meer sociale huurwoningen. En kan wat meer statushouders opvangen. Ja. Dus zo gaan we die puzzel leggen. Zodanig dat alle gemeenten hun bijdrage leveren. Nou, daar verheugen wij ons op. Ja. Nou, dat klinkt goed. Dat klinkt goed. We blijven het volgen. Hartelijk bedankt, commissaris van de Koning in de provincie Drenthe, Jetta Kleinsma. Maar wat fijn dat u in Drenthe bent. Helemaal goed. Dag. Literatuur voorbij of in het haardvuur. De in 1925 geboren schrijver en dichter Jan Arends had een onfortuinlijke jeugd. Hij werd gepest en belandde op een internaat. Ook zijn volwassen leven was turbulent. Arends kampte met een alcoholverslaving en verbleef een groot deel van zijn leven in psychiatrische inrichtingen. Waaronder hier in Zuidlaren. Zo lazen wij in Gesticht Dennenoord. Op 49-jarige leeftijd maakte hij zelf in Amsterdam een eind aan zijn leven door uit het raam te springen. Jan Arends was een getroubleerde ziel, maar dat stond zijn kunstenaarschap niet in de weg. Misschien juist daardoor schreef hij zoveel bijzondere verhalen en gedichten. En over die fantastische gedichten gaan we het vandaag hebben met Renze Sinkgrave, zelfdichter, romanschrijver en bewonderaar van het werk van Jan Arends. Welkom, Renze. Ja, nou fijn om hier te zijn. Ja, want zo is het toch, bewonderaar van Jan Arends. Ja, zeker. Toen ik begon als dichter, toen kwam ik in aanraking met zijn werk, omdat ik de legende, of eigenlijk een waar verhaal hoorde, dat op de dag dat zijn tweede bundel Lunchpauze gedichten was uitgekomen, was hij uit het raam gesprongen. Ja, dat prikkelt natuurlijk je nieuwsgierigheid. En toen dacht ik, nou, ik wil deze dichter leren kennen. En toen ben ik zijn werk gaan lezen. En ja, dat trof mij enorm. Zowel in wat hij schrijft, maar ook hoe het eruit ziet eigenlijk. Ja, en klopte dat verhaal? Is die echt uit het raam gesprongen op de dag dat die bundel uitkwam? Ja, dat klopt echt. En dat is natuurlijk een dramatische manier om reclame voor je bundel te maken. Maar dat kun je stellen. Maar nee, maar het verhaal klopt echt. Ja. Een ongelooflijk verhaal natuurlijk. En wat spreekt jou dan zo aan in die gedichten van Jan Arends? Wat me aanspreekt is, er zit een enorme puurheid en directheid in. Als je zijn werk leest, dan voel je, dit is echt. Er zit wanhoop in, melancholie, maar ook bitterheid en strijd. En het is eigenlijk gewoon niet versluierd of zo. Heel veel poëzie is natuurlijk een soort mystiek of zoiets omheen. Maar bij hem, je leest wat er staat in zekere zin. Ja. Laat ons eens even wat proeven van het werk van Jan Arends. Ja, ik zal dit gedicht is heel beroemd geworden. En het gedicht over dunne bomen. Ik schrijf gedichten als dunne bomen. Wie kan zo mager praten met de taal als ik? Misschien is mijn vader gierig geweest met het zaad. Ik heb hem nooit gekend, die man. Ik heb nog nooit een echt woord gehoord of het deed pijn. Om pijn te schrijven heb je weinig woorden nodig. Sorry, dit is niet helemaal goed, hoor, want het is een printje. En er zit een foutje in, zie ik. Dus zal ik hem nog één keer doen? Ja, doe hem nog één keer dan. Want je moet wel de dichter recht doen, hè? Nee, absoluut man. Okay. Absoluut man. Okay. Want je hebt nu de officiële bundel erbij gepakt. Ja, doe hem even. Mijn eigen bundel, oké. Okay. Ja. Ik schrijf gedichten als dunne bomen. Wie kan zo mager praten met de taal als ik? Misschien is mijn vader gier geweest met het zaad. Ik heb hem nooit gekend, die man. Ik heb nooit een echt woord gehoord of het deed pijn. Om pijn te schrijven heb je weinig woorden nodig. Ja. Ja, dat gedicht deed mij sowieso al heel veel, omdat hier ook heel veel in zit. Het gaat natuurlijk over pijn, maar ook over de relatie met zijn vader. Want hij heeft zijn vader inderdaad nooit gekend. En is al op vroege leeftijd ook in een internaat gestopt. Dus hij heeft in zijn jeugd al heel veel meegemaakt, wat ook een plek gekregen heeft in zijn poëzie. Ja, en het is wel poëzie die je meteen raakt of zo. Hè? Soms zie je wel eens gedichten dat je denkt van ja, waar gaat het over? Maar je voelt wel dat hier iets mee is. Ja, dat klopt. En ik denk een getroepleerde jeugd, dat heeft gewoon, kan veel invloed hebben. En hij is er in feite eigenlijk ook nooit echt uitgekomen op een of andere manier. Heb ik het idee. En is het allemaal autobiografisch wat hij maakt? Ja, ik denk dat het heel veel autobiografisch is. Je vindt dus over die relatie met zijn familie of met zijn vader, maar ook zijn latere leven. Hij, een van zijn favoriete beroepen was huisknecht zijn. Want hij wilde graag zijn? Ja, hij wilde graag vernederd worden. Hij, Hij wilde bij een vrouw des huizes de baan als huisknecht betrekken. Zolang de vrouw des huizes hem maar vernederde, hem minachtte, dan vond hij dat goed. Maar zodra zij medelijden met hem ging tonen of hij eigenlijk aardig tegen was, dan was het voor Jan Arends gebeurd. En de verhalen gaan dan ook dat hij dan... Maar is dat dan een soort van seksuele fetisj of zo? Ja, hij noemde het, ik heb een fragment gezien, hij noemde dat eigenlijk een extreme vorm van seks. Hij wilde ook het liefst hij zei, mijn ideaal is om een beetje een sletterige dame des huizes te treffen, die per ongeluk heel rijk geworden was en een soort kasteel of villa had kunnen... Nouveau riche. Ja. En dan dit hele proces, dan zou hij helemaal gelukkig zijn. Wat een bizarre fetisj is dat. Ja, ik kan het ook niet verklaren, Erik, maar... Deed hij dat dan ook echt? Werd hij echt ingehuurd als huisknecht bij mensen? Ja, hij zei ook, ik zet er weer een advertentie. Hij zei ook altijd, als ik aangenomen word, de koffers daar dicht bij de deur. En zodra ik er klaar mee ben, ben ik weg. Maar het was natuurlijk een andere tijd dan nu. Het was ook een tijd dat er veel huisknechten nog nodig waren. En hij zegt zelf voor mij dat hij wel 100 keer de betrekking van huisknecht heeft gehad. Oh. Dus dat was een bizarre vorm van seks voor hem. Ja, fascinerend zeg. Heb je nog een gedicht in de aanbieding? Ja, ik zal even kijken. Ga ik zeker voor je doen. Huisknecht. Ik zit zelf over te denken. Is ook wel handig eigenlijk een huisknecht thuis, toch? Of... Toch? Ja, wie wil dat niet? Nadenken, ja. En dan zo'n huisknecht. Ja. Ik ben 50 jaar en geen aardige man. Ik heb geen vrouw, geen nageslacht en heb veel geonaneerd. Zo besmeur ik het brood. Het stinkt van mij. Ik breng waar ik kom ellende. Misschien kom ik morgen bij u met een bijl. Maar schrikt u niet, want ik ben God. Ja. Ja. De radio zit er nog een beetje van na, Renze. Ja, nou weet je wat is bij hem? In dit gedicht zit dus ook aan de ene kant een soort bijna minderwaardigheidscomplex van ik ben een slecht mens, want hij had veel kritiek op zichzelf en hij vond soms ook dat zijn leven gewoon niet ging zoals het zou moeten gaan. Maar er zit ook iets in hem van ik ben een god. Want ik ben een geweldige schrijver, ik word miskend door mijn collega's, maar ik ben eigenlijk heel erg geweldig en goed. Ja. Dus die beide, het is een hele complexe persoonlijkheid. Die beide elementen zaten gewoon ook in zijn ziel. Nou heeft Jan Arends in verschillende psychiatrische inrichtingen gezeten, op allerlei verschillende plekken in Nederland. Komt dat ook terug in dat werk? Ja, ik heb dus een gedicht voor PC Kuiper. Was een psychiater van Jan Arends die hem behandeld heeft. En misschien moet ik eerst even voorlezen, dan heb je een idee van de betrekking. Voor professor Dr. PC Kuiper. De dokter maakte van zijn hand een heel groot oor. Een teken dat hij mij wilde verstaan. Luisteren naar mijn noden. Daarom schreeuwde ik verdriet. Om hem aan het lachen te maken. Maar dat ging niet, want hij was doof. Hij voelde zich dus niet echt gehoord door zijn psychiaters. En hij heeft een roman of een verhaal met een caveman. Dan komt het ook heel erg in terug van hoe hij zich gevoeld heeft onder eigenlijk de dwingende blik ook van psychiaters. Lijkt een beetje op Gerrit Achterberg trouwens, hè, die dat ook had. Die ook in inrichting zat en TBS gekregen had. Ja, dat daar lijkt hospita het... doodschoten. Ja, die schoot zijn eigen hospita dood. Ja. Ook lekker. Maar goed, maar dit lijkt er een beetje op. Maar de andere kant van dit verhaal is ook dat hij vond het ook wel lekker om af en toe in die inrichting gewoon terug te kunnen keren. Hij had een dak boven zijn hoofd. Hij kon zijn eigen potje koken. Hij was helemaal op zijn plek. Dus dan nam hij die psychiater gewoon even op de koop toe. Ja. Nou is het wel zo dat Jan Arends heeft hoe je het ook weet of keert, een moeilijk leven geleid. Hè? Toch vaak ook onbegrepen. Ja. Nou is er iets geks aan de hand, Renze. Want wij zijn bezig met deze uitzending. Maar wij werden vlak voor de uitzending gebeld door de officiële biograaf van Jan Arends. Want wij hebben altijd gedacht, en dat kun je ook overal vinden op internet als je dat gaat onderzoeken, dat Jan Arends hier in Zuidlaren in gesticht Dennenoord zou hebben gezeten. Ja. Maar toen werden wij gebeld en die hebben we nu aan de telefoon door Nico Keuning. Nico, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, wij zitten hier in Zuidlaren, vlakbij Dennenoord. Hè, psychiatrische inrichting waar Jan Arends dus ooit heeft gezeten. Maar zat hij daar wel? Nee, hij zat daar niet. Ik keek vanmiddag eventjes naar het programma, naar de aankondiging. En ik zag daar Dennenoord staan. En toen dacht ik, ja, dat is een misverstand, want hij heeft in Utrecht in Dennendal gezeten. Dus oh. Hij heeft in verschillende klinieken gezeten in Nederland. Van Oegstgeest, Amsterdam, Utrecht. En Willem Arnsthuis, waar hij dan in Utrecht terecht kwam, later Dennendal. Ja, maar ik heb toch zitten zoeken op internet nog even. En er staat inderdaad overal Dennenoord, maar dat klopt niet. Eigenlijk ook alweer een beetje in lijn met het leven van die altijd zo miskende Jan Arendsen, Nico. Ja, nee, en hij heeft natuurlijk wel flink wat rondgezworven in de psychiatrische inrichtingen. Maar het noorden heeft hij toch overgeslagen. Ja, oh, dat is ook wat. Ja, maar Bijleroord staat ook nog vermeld, toch? Bijleroord, heeft hij daar dan nog wel gezeten, Nico? Nee hoor, daar heeft hij ook niet gezeten. Ik heb zelf nog wel een keer, ik geef het op, dat is al niet lang geleden, in Dennenoord nog wel eens een interview gehad over Jan Arends. Misschien dat is blijven hangen, dat Jan Arends iets met Dennenoord heeft. Oké, okay, nou ja, hij heeft hier nooit gezeten, maar ik ben toch blij dat we het nog even over Jan Arends hebben op de radio. Weet je, Nico, nou ja, blijft nog heel even hangen, want Renze heeft de bundel in zijn hand. Weet je wat, zullen we nog één gedicht doen? Ja, ik sluit af met dit gedicht. Het staat in nagelaten gedichten. En het gaat als volgt. Kanker is een goede dood. Te pletter vallen is een goede dood. Verdrinken is een goede dood. Zelfmoord is een goede dood. Elke dood is een goede dood. Maar de dood die je te wachten staat, dat is een slechte dood. Altijd. Ja, mooi. Misschien is het nog even goed om te vermelden dat uitgerekend vandaag, rond deze tijd, 50 jaar geleden, Jan Arends zelfmoord pleegde. Ja, hij sprong uit de raam. Dat is een heel wonderlijk toeval. Ja, nou, zo komen toch een heleboel lijntjes weer samen. Ik moet alleen nog één vraag aan jullie stellen, en dat moet altijd gesteld worden. Ik doe het ook liever niet, maar het moet, het hoort bij deze rubriek. Is het werk van Jan Arends, dichter, schrijver, psychiatrisch patiënt, huisknecht, fetischist, is dat nou literatuur voorbij of voor in het haardvuur? Voorbij natuurlijk. Voorbij. Ja, dat is een geweldig werk. Van harte mee eens. Oké, dank jullie wel. Dichter en schrijver Renze Zinkgraaf en biograaf Nico Keuning. Ja, en wij gaan van Jan Arends duiken wij weer terug in live muziek. Want ze zijn hier nog steeds. BB and the Boys. Wat gaan we horen? Merry Go Round. Merry Go Round. BB and the Boys. Lost them. Bibi en The Boys. Ja, het is een grote stap van Tinarlo naar Gaza, maar wij gaan die stap nu zetten. En dat doen we met sportcommentator Herbert Dijkstra. Gisteravond deed hij nog verslag van de schaatsmarathon in Eindhoven. Volgende week is hij te vinden op de Waaijzezee, maar nu hier in Zuid-Laren. Herbert, wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Welkom. Ja, wij zien iedere dag die afgrijzelijke, verdrietige beelden van die verwoesting in Gaza. Dat is verschrikkelijk en dat moet stoppen. Maar jij kijkt daar misschien wel met een beetje andere ogen naar. Want jij bent daar geweest, meerdere keren. Ja, uiteraard vind ik ook dat het moet stoppen. Het houdt je erg bezig. Maar ik ben er 4-5 keer geweest, inderdaad. 25 jaar geleden was dat voor het eerst in 98. Hoe kwam jij dan in de Gaza terecht? Ja, bizar verhaal. Ze hebben daar geen schaatsteam, volgens mij. Nee, dus dat was ook niet de reden. Nee. We hebben er wel gesport, overigens. Maar dat tezijde, een goede vriend van mij, die zat in de gezondheidszorg. En die had een congres in Parijs. En die raakte aan de praat met iemand die hij niet kent. Ze hadden een klik, zullen we nog een drankje doen? Op een gegeven moment zei die man, ik vertrouw jou wel, ik doe mijn vermomming af. Ik ben Fatih. Nou ja, prima, Fatih. Ja, ik ben Fatih Arafat, de broer van Yasser. Nou, er ontstond een vriendschap. Die Fatih Arafat bleek kinderarts te zijn. En die nodigde die vriend van mij, Willem Vugtenveen, uit om in Gaza te komen. Die is er toen een paar keer geweest en die zei toen tegen mij, Herbert, dan moet jij ook eens heen. Ga mee. Ja. En in de opdracht van de NOVIP ben ik daar naartoe gegaan. Om jaren 90 hebben we het over. Ja, eind jaren 90, met getraumatiseerde Palestijnse kinderen die natuurlijk daar heel veel al mee hebben gemaakt. Want het is natuurlijk al ellende sinds de jaren 50. En dus ik ben daarheen gegaan. En van het een kwam natuurlijk het andere. We waren bezig met die kinderen, met sport. We hebben gevoetbald tegen bijvoorbeeld Joodse kinderen. Dat was hartstikke leuk. Er ontstond een vriendschapsband. We hebben tekeningen gemaakt, we hebben ballonnen opgelaten. En ja, je kon merken, die kinderen zijn echt getraumatiseerd. En als je nou realiseert, dat is 25 jaar geleden. Dus dat zijn nu volwassenen van de jaren 35. Die hebben nu misschien zelf kinderen van een jaar of 10 die ook weer getraumatiseerd zijn. Dus dat is verschrikkelijk. Het is een humanitaire ramp. Maar goed, ik was daar een dag of 10. Ik sliep in dat ziekenhuis in Khan Yunis, wat nu op dit moment beschoten en gebombardeerd wordt. Het is het ziekenhuis wat tot op het laatst eigenlijk nog redelijk functioneerde. Er zaten 10.000 vluchtelingen. Die zijn allemaal nu weg. Daar wordt nu hard geschoten. Ik heb de laatste appjes net binnengekregen hoe het daar is. Het is verschrikkelijk. Maar goed, terug naar 25 jaar geleden. Inderdaad, ik ontmoette toen Yasser Arafat een aantal keren. Ja. Wat Yasser Arafat, voor de wat jongere luisteraars nog, was natuurlijk leider van de Palestijnen. Altijd een herkenbare soort van theedoek had hij altijd om. Ja, inderdaad. Maar jij hebt hem ook geïnterviewd. Nou ja, wat ik heb geprobeerd is in beeld te brengen hoe het gewone leven daar is. Ja. Niet een politiek standpunt, het gaat om mensen. En het maakt mij niet uit of het Joodse mensen zijn of Palestijnse mensen. Er was ellende en er is ellende. Ik wilde laten zien wat het gewone leven daarin hield. En ja, nou ja, goed, ik kan de foto van. Ja, ik zag er ook wat anders uit. Dat ja, is ik zie de foto zien. Ja, onmiskenbaar. Ja. En, was hij aardig eigenlijk? Hij was ontzettend aardig en zijn broer, kinderarts, was eigenlijk een lookalike. Het leken wel tweelingbroers. En die vertelde, ja, wij zaten altijd samen op een kameel. En wij sliepen samen in een bedje. Arm gezin. En ze waren erg goed met elkaar, die broers. Ze zijn inmiddels allebei overleden. En dus de broer van Yasser was kinderarts. Dus hij zei ook, we gaan even naar mijn broer. Ja. En dat was natuurlijk bizar, want ik ben niet gefouilleerd. Ik kon zomaar uiteindelijk zwaar beveiligde vesting binnenkomen. Allerlei gangen en uiteindelijk ging de deur open. En dan stond je, nou ja, je ziet het met deze foto, tegenover Yasser. Ja. En die heb ik later nog twee keer ontmoet. Want zijn stokoude moeder logeerde in het ziekenhuis in Khan Yunis, stad midden in Gaza, waar wij ook sliepen. Wij hadden de kamer naast haar. Dat wisten we niet dat het zijn moeder was. Maar op een gegeven moment kwam die binnen en ja, we kenden elkaar inmiddels, dus. Ja, dat is wel goed met de familie Arafat. Ja, een paar keer. Dat is mijn vriend Herbert Dijkstra from Netherlands. Ja, weet je, ik vind het heel moeilijk om er nu met een lach zo over te praten. Het is zo'n humanitaire ramp daar, dat met bloedend hart. Ik kan je wat appjes laten zien wat er nu speelt en wat er nu gezegd wordt. Maar het gaat van de 25.000 doden ruim, gaat het om 70% vrouwen en kinderen. En wat ik daar ervaren heb in dat gebied, het gaat mij om mensen. Het gaat niet om een politiek standpunt. Maar dat de mensen daar hartstikke vriendelijk zijn, goed opgeleid, goed Engels spreken, gastvrij en niet het gemiddelde beeld, het wijzigt zich al wat hoor, wat wij hadden van Gaza. Althans, ik ook 30 jaar geleden denk ik, ja, wat is dat voor bolwerk? En toen heb ik geleerd dat Gaza 2 keer zo groot is als Texel, dat daar 2 tot 2,5 miljoen mensen wonen. Ja, vergelijk dat maar eens met Texel. Opeengepakt. De kinderen konden daar de zee zien, maar mochten niet naar het strand. Dat was weggelegd voor de Joodse mensen die daar de nederzetting hadden. En je hebt wel gelijk, want dat is wel het beeld wat je toch ook soms hebt van Gaza. Dat je denkt, dat zijn allemaal boze mensen die met stenen gooien. Helemaal niet. Ik kon vrij reizen, 10 dagen lang. Ontzettend gastvrij. Nou, je hebt ongetwijfeld onze Nederlandse dichter, half Palestijns, half Nederlands, ook gehoord. Wat hij daar, uiteraard. Nou, ik heb veel kunstenaars daar ontmoet, veel goed opgeleide mensen. Er waren uitwisselingen met Palestijnse kinderen, ja, virtueel, en Amerikaanse kinderen met tekeningen. En er was veel contact. Maar het is één grote gevangenis, zo eerlijk moet je zijn. Je komt er niet in en niet uit. Althans, niet als Palestijn. Wel als, dat is nog best ingewikkeld. Ik ben er 4 of 5 keer geweest. Ik ben ook op de bezette westelijke gebieden geweest, de Jordaanoever. Wat heb ik gefilmd? De bouw van de muur, verschrikkelijk eigenlijk. Het kappen van olijfbomen van 5, 6, 7, 800 jaar oud. En Herbert, jij hebt nog wel eens contact met mensen daar, wat jij zegt, ik krijg appjes ook van die mensen. Nou, ik kan er eentje voorlezen. Ja, verschrikkelijk. Van voorlezen. Ik heb anders moet ik je bril even lezen, hoor. Nee, ja, ik heb, kan het nu zien. Dit is van een paar dagen geleden, want er is nu geen contact, want alles is kapot. Verbinding ook. De Israëliërs zijn nu in Khan Yunis. Dit is een man van het Palestijnse Rode Kruis, een halve maan. De hele avond werd heftig gevochten. Hij schrijft dit aan die vriend van mij, die komt uit Assen, Willem Vuchtenveen. We gaan met de hele familie vluchten. We hebben geen eten en geen drinken. Geen plaats om te slapen. Er zijn vrouwen, kinderen en zieken bij. Erg moeilijk en zwaar, het lijkt de hel. Ik heb mijn afscheidsbrief geschreven. Dank je wel, mijn vriend. Als ik blijf leven, spreek ik je een andere keer. Dat is de angst. En er is een ander meisje. Maar het loopt me koud over het rug, weet je. Ja, en er is een meisje van 12 dat schrijft. Haar vader werkt ook voor het Palestijnse Rode Kruis. Die was naar Canada voor een congres. Toen ontstond al die ellende in Gaza. Die kwam er niet meer in. Maar zijn familie, zijn dochtertje van 12 zit er nog. En die appt. Dat kan nu inmiddels niet meer. Papa, wie gaat er voor de kat zorgen als ik doodga? Ik ben 12 jaar oud. En daar maakt zij zich zorgen om. En dat zijn dingen die ga je door merg en been. En nogmaals, ik heb veel Joodse vrienden en er is een beweging. En gelukkig is die, heet het andere Joodse geluid. Die staan er ook wat. Het gaat van 2 kanten natuurlijk hartstikke fout. Het verhaal heeft 2 kanten. En het is ook goed dat met name in Nederland en ook gelukkig in andere landen het ook van 2 kanten wel belicht wordt. Maar 1 ding is zeker, het is een humanitaire ramp waar mensen, gewone mensen, lieve aardige mensen, kinderen en vrouwen het slachtoffer van zijn. En dat is wat mij zo ontzettend raakt. Vooral omdat ik er natuurlijk een paar keer geweest ben. Ja. Ik ken daar mensen. Ja. En het contact is verloren gegaan, want ik weet niet of ze nog leven. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Wat doet het met jou als jij dat soort berichten leest? Oordeel niet te snel als Nederlander. Ik ben er geweest en ik had ook altijd. Ik ben ook opgevoed in. En ook vind ik ook heel mooi. Mijn ouders namen mij en mijn broers en zusjes mee op vakantie naar concentratiekampen. Dat was een opvoedkundige vakantie. Want dit moet je gezien hebben, mag nooit meer gebeuren. En ik ben ze dankbaar dat ze dat hebben laten zien. En ik vind ook dat om die reden natuurlijk je goed doordrongen moet zijn van al het onrecht en pijn en verdriet in de wereld. Maar dat geldt nu ook voor wat er met de mensen, zowel in Israël, want wat die slagpartij is verschrikkelijk door Hamas, maar ook mensen in Gaza zijn slachtoffer van Hamas. Het merendeel wil niets liever dan vrede en vrijheid en rust. Ja, en dat met meer dan 25.000 doden. Het is bijna een abstract getal geworden. Ja, daar word ik echt heel stil van. En dan relativeer je toch wel alles, ja. Ja. Dat is zo. Bedankt voor een bijzonder verhaal. Herbert Dijkstra, dames en heren. Ja, Dijkstra en Evenblij, dit is een programma waarin we grote stappen maken, soms van het ene naar het andere onderwerp. En we maken nu een hele grote stap, waar we gaan het hebben over klompen. Ja, denk je aan Nederland, dan denk je aan de houten klomp. Toch werd dit houten schoeisel door heel Europa gedragen. En misschien nog wel het meest in Frankrijk. Ze waren er in allerlei vormen en maten, alle kleuren van de regenboog. Met print, zonder print, met of zonder leer, ga zo maar door. Zelf droeg ik als kind in Twente mooie rode klompjes. Mijn moeder, als je die nu zou bellen, die kan het bevestigen. Maar tot mijn grote spijt is de klomp uit het straatbeeld verdwenen. De klompendrager is een uitstervend ras en dat is zorgwekkend. Tijd om daar verandering in te brengen. Tijd om de mensen weer enthousiast te maken over de klomp. En daarvoor is hier Bertus van den Hof. Ik ben het daar roerend mee eens. Zo is het, zo is het. Opa Klomp, hè, word jij genoemd. Bert. Ook af en toe, ja. Opa Klomp, ja. Mooie naam. Ja, en dat komt omdat je, als je heel lang bij een museum vrijwilliger bent, dan krijg je vanzelf die naam. Ja, draag jij iedere dag klompen, Bertus? Bijna elke dag. Ja? Ja, maar ze staan bij de achterdeur, dus als ik naar buiten ga, sneeuwruimen of wat ook, dan draag ik klomp. Ja, ja. Maar, een leven lang op klompen, hè? Ga je daar niet een beetje raar van lopen? Nee, nee, juist niet. En als je wel raar op klompen loopt, dan hebben klompenmakers daar wat op bedacht. Want als je O of X benen hebt, want dat was ook zo als je voor je kinderen nieuwe klompjes moest kopen. Ja, je hebt nu een heel klein klompje. Heel klein klompje. Dan zeiden ze altijd, je moet de oude klompen even meenemen. Want als kinderen O of X benen hebben, en dat is met volwassenen net zo, dan boorden die in de nieuwe klompen boorden die gaatjes in en dan sloeg die kops beukenhout in. En dat is eigenlijk ook de reden. Maar je ziet op die sol van deze klomp, daar zijn wat gaatjes en daar is ander hout ingedrukt. Dat is kopsbeukenhout. En dat is veel sterker dan populier en of wilgehout. Oké. Okay. Goh, wat knap eigenlijk van die klompenmakers. En dat was niet alleen bij de klompenmaker in Eelde de laatste, maar door heel Nederland deden ze dat. Ja, nou heb jij een aantal klompen meegenomen. Hele, hele, hele bijzondere klompen. Maar toch eerst nog even over die klompen. Hè? Want klompen, denk ik altijd een Nederlands stereotyp beeld. Maar droeg vroeger iedereen klompen in Nederland eigenlijk? Nou, als je vraagt in Amsterdam bijvoorbeeld, dan denken ze dat Amsterdammers dat niet deden. Maar Amsterdam was natuurlijk een open riool vroeger. Ja. Dus hebben ze daar ook op klompen gelopen. En we hebben beeldmateriaal van een hele grote klompenwinkel in Amsterdam. Nou, dat zegt al iets. Dus je bedoelt, overal droegen ze klompen, zelfs in Amsterdam? Zelfs in Amsterdam. Ja. Nou, heb jij een paar bijzondere klompen meegenomen? Wat heb je allemaal bij je? Want eentje vind ik al een geweldige naam hebben. Dat is de smokkelklomp. Wat is de smokkelklomp? Ik zal hem je laten zien. En dan hoop ik dat je ziet van wat er los is. Ja, ik zie het. Want je hebt nou een grote bruine klomp vast. En dat is eigenlijk, kijk, die klomp is aan de bovenkant is die normaal. En aan de onderkant is die eigenlijk andersom. Is die tegengesteld. Ja, dus als je daarop loopt, ja, lijkt het alsof je de andere kant op gaat dan de werkelijke kant. De smokkelklomp. Voor aan de grenzen. Ja, ja, ik kom zelf uit de grensregio. Ja, ik weet het. Maar vroeger. Ja. Goh, de smokkelklomp. Maar die komt niet alleen in Nederland voor, maar die komt ook voor in een grote collectie die wij uit Frankrijk aangekocht hebben. Oké. Okay. Fransen hadden ook veel klompen aan altijd. Fransen is een heel groot klompenland geweest. Oké. Okay. Er werden veel meer klompen gemaakt dan in Nederland. 30 tot 40 miljoen paar per jaar. Zo. Wat voor klomp heb je nog meer bij je? Ik heb nog een hele mooie bruidsklomp meegenomen. Ja, dit is een klomp met houtsnijwerk erin. Ja, uit Marken. Uit Marken? Ja, en daar is het verhaal bij dat als een jongen met zijn wijsje wilde trouwen, dan sneed hij een paar klompen voor haar. En als je op enig moment op zondagavond, het zou vanavond kunnen zijn, aan boord ging voor een week te vissen, dan gaf hij haar een paar klompen. En als hij dan op vrijdagavond terugkwam na een week vissen, en dan zag hij haar al van verder staan op de kade. Tenminste, als zij met hem wilde gaan trouwen. Want dat weet je nooit natuurlijk. Oké. Okay. Dus als hij haar zag op de kade, dan wist hij van, dat wordt een feestje. Oké. Okay. Maar dan moest hij die klompen dan ook aantrekken of zo? Zij had de klompen dan aan op de kade. En als ze gingen trouwen, dan had ze ook de klompen aan. Oké. Okay. En daarna gingen ze onder het bed. Want daar bleven ze. Onder het bed, en daar moesten ze blijven. Daar bleven ze. En als ze daar onderweg kwamen, dan was het alleen. Ja, nee, de klompen, ja. Ja, ja. Niet dat hij zelf onder het bed moest. Nee. Ja, de klompen. Nee, ja, alleen okay. De klompen. En ze kwamen er alleen onder vandaan bij een begrafenis. Oké. Okay. Want Marken was een autoluwvrij eiland. En als daar een begrafenis was, dan liepen die vrouwen op de klompen, op de steentjes, door Marken. En dat moet heel indrukwekkend zijn geweest. Ja. Je hebt nog een paar klompen. Ik zie een klomp met een hele lange punt. Een omhoogwijzende punt. Wat is dat voor een ding? Het is een klomp uit de Franse Pyreneeën. Oké, okay. Mooi ding. Heel mooi. Maar niet handig volgens mij, als je de koeien moet melken. Nou, nee, als je de koeien moet melken, dan zeker niet. Maar het verhaal, deze klomp, leidt al terug tot de 8e eeuw. Toen de Mooren Europa bezet hadden, hadden ze ook dat dal van Bet Maal aan de Franse kant van de Pyreneeën bezet. En de dochter van de dorpshoofd was verloofd met een jongen uit de Dal. Maar toen de knappe mooie jongens kwamen, toen werd ze verliefd op een van hen en ging met hem mee. En haar verloofd en vrienden die zijn de bergen ingetrokken, die hebben bomen gezocht met deze knik, hebben daar dit soort schoeisel van gemaakt. Ze zijn er nagegaan, ze hebben ze gevonden, ze hebben beide een kopje kleiner gemaakt. Ja? Hij heeft het hart bij de lichamen gestoken en heeft het op de punt van de klomp geprikt. En zo is hij teruggegaan naar het Dal. Het hart werd uit deze mensen gesneden en werd op de punt van deze klomp gespiest. Jawel. Wat heb dat voor een nut, letters? Ja, nou, zo boos was hij. Zo boos was hij. Een paar doodenge klompen. Dit. Ja, en vandaar dat op de kap van deze klompen een hart zit. Oh ja, ik zie hem, ja. En ja. Er is nu op dit moment nog één klompenmaker in het Dal die dit soort klompen maakt. Maar dan praat je over €800 voor een paar klompen. €800? Jawel. Hoeveel paar heb je gekocht? Wij hebben nogal een paar paar van deze. Ja? Ja. Heb je die zelf wel eens aan? Nee. Materiaal wat wij in het museum, dat hebben wij niet aan. Oké, okay, ja, je pakt nu een paar klompen. Die zijn een beetje eng, als ik dat zo mag zeggen. Het zijn klompen, maar dan met alsof het een voet is. Een houten voet. De een die vindt ze heel mooi en die ander vindt ze foei lelijk. Ik vind ze doodeng. Ja. En dit is één paar van een collectie uit Frankrijk die wij in 2009 aangekocht hebben. En dit is het duurste paar wat wij in onze collecties hebben. En we hebben een hele grote collectie, ja. Meer dan 3000 paar. Het is nu een beetje kunst en kietje, hè? Maar wat is dan de verzekeringswaarde? Hè? Wordt dan altijd gevraagd. Hè? Dan heb je aan €20.000 niet genoeg. €20.000? Heb je niet genoeg. Zo. Goh, ja, dat is echt kunst en kietje nu, hè? Dat die mensen ook zo... Oh, hè? Heerlijk, zeg. Ja. Maar ik dacht de hele tijd dat jij het ontzettend koud had, Bertus. Maar jij hebt ook witte handschoentjes aan. Ja. Het is niet voor niks, museaal materiaal. Ja, ja. En veel bezoekers denken dat ze het gewoon in de handen mogen pakken. En er zijn bezoekers bij die klompen uit het rek pakken en erop gaan lopen. In het museum? In het museum. En wat doe jij dan? Dan sla je ze met een klomp in de nek? Nee. Dan zeggen wij van, als dit een glasmuseum was en er stond een mooie vaas, zou je die dan ook pakken? Ja, maar dat is een museum, kreeg je dan te horen. Nou, dit is ook een museum, ja, maar dan van heel bijzonder materiaal. Veel mensen dragen nu wel eens wandhandig crocs of zo, hè? Ja. Wat denk jij dan als je dat ziet? Afschuwelijk. Niet doen. Houten klompen. Koop gewoon een houten schoeisel. Is veel gezonder dan die crocs. Zo is het. Ja. Ode aan de klomp. Ode aan de klomp en mensen moeten allemaal komen rijden. En vanaf 30 maart aanstaande is het museum weer open. 6 middagen in de week, van 2:30 tot 5:00. Dus dat tot 1 november. En daarna kunnen groepen die reserveren ook nog een bezoek brengen. Kijk eens aan. Nou, mooi even reclame nog gemaakt voor het Klompenmuseum. Ja, zo hoort dat toch. Zo hoort dat. Hartstikke fijn. Goed dat je er was. Opa Klomp, Bertus van den Hof. Dank je wel. Van het Internationale Klompenmuseum in Eelde. En wij gaan nog één keer genieten. We gaan nog één keer genieten van Bibi en de Boys. Bibi, wat? Bibi, nu heb je weer geen gitaar. Net had je 2 liedjes wel een gitaar en nu even zonder? Ja, even voor de afwisseling. Oké. Wat ga je spelen? Ecstasy. Bibi en de Boys. My broken body, close. beautiful lie. What a beautiful lie. What a beautiful lie. So much, Bibi en the boys. Eén burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd geboren in januari 1968 in Wijchen bij Nijmegen. En daar zette hij ook zijn eerste stappen in de politiek als gemeenteraadslid en wethouder voor de Partij van de Arbeid. En later als medeoprichter van de lokale partij Kernachtig Wijchen. Na 20 jaar besturen verruilde hij het rivierenland voor de grote stille heide en werd hij burgemeester van Tinaarlo. Daar viert hij, als het goed is dit jaar, zijn 10-jarig burgemeestersjubileum. In Wijchen noemen ze hem de Rode Fortuin. Maar hier heet hij gewoon Marcel Thijssen. Welkom in de voorwagen. Dank u wel. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, het is heel gewoonlijk dat journalisten zowel het verhoor als de veroordeling doen, ja, op de landelijke tv en radio. En daarom ben ik ook aangeschoven. Ja, zo gaat dat, meneer de burgemeester. Ik weet het. De Rode Fortuin werd u genoemd. Dat moet u toch even uitleggen. Nou, als Drees in deze tijd geleefd had, dan was hij ongetwijfeld populist genoemd. Als je kijkt zijn standpunten over immigratie, emigratie, maar ook een aantal andere dingen als misbruik van sociale voorzieningen. Ik denk dat het woord populist heel snel valt. En omdat ik heel erg hecht aan sociale samenhang, ja, en ik deze samenleving eigenlijk veel te geïndividualiseerd vind, dat vond Fortuyn niet. Nou ja, hebben ze mij in Wijchen vaak de Rode Fortuin genoemd. Ja. Ja, vond u dat dan een vervelende bijnaam? In het begin wel. Want ik vind het helemaal niks om... hij vergeleek bijvoorbeeld een minister van Volksgezondheid, destijds Els Borst, zei hij dat dat erger was dan wat Hitler in Nederland heeft gedaan en dat soort uitspraken. Ik ben niet altijd even genuanceerd, maar zo ongenuanceerd gaat mij te ver. En ik vind ook niet dat ik dit soort uitspraken doe. Ja, ja, nee, dat is helder. We hebben het vanavond ook gehad over vluchtelingen, over asielzoekers. Ja. In uw gemeente zijn verschillende opvanglocaties. Waarom lukt dat eigenlijk zoveel beter hier in Drenthe dan pak een beet in Brabant of Twente? Het wordt steeds moeilijker, hè? 6 jaar geleden was het nauwelijks een probleem. Nu hebben we afgelopen vrijdag aangekondigd dat we een aantal locaties gaan sluiten. Maar ja, we kunnen die mensen niet terugsturen naar Ter Apel. Ja. En al helemaal niet naar een oorlogsgebied. Dus dan moeten we een nieuw centrum maken. En dan zie je toch dat de weerstand nu vele malen groter is dan 6 of 9 jaar geleden toen ik hier, ja, begon. Ja, maar het lijkt wel alsof hier de solidariteit van gemeentes onderling groter is dan op andere plekken in het land. Ik denk dat iedereen doordrongen is dat we iets met die mensen moeten. En met die mensen, dat klinkt niet aardig, maar dat bedoel ik mee de vluchtelingen. Ik denk dat iedereen daarvoor doordrongen is. Ook in de hele raad is altijd draagvlak voor het vluchtelingenbeleid. Ja. In Fries, hier in uw gemeente, komt een AZC 2.0, werd deze week bekend. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, het is niet eens een centrum. Het is niet één groot gebouw met een hek ervoor en bewaking. Want daar komen gewoon net de mensen die nu al overal in de gemeente zitten. Wat anders is, is dat we 40 gewone woningen laten bouwen. Voor iedere woning die we bouwen voor een groep asielzoekers bouwen we ook een woning voor de lokale woningmarkt. Voor een starterswoning. Goedkoop. En wij vinden dat we zowel asielzoekers gewoon moeten huisvesten op een fatsoenlijke manier, met verantwoordelijkheid. Maar ik ben niet blind voor het feit dat de mensen die hier wat langer wonen dan deze asielzoekers geen woning kunnen krijgen. Dus ik heb als voorwaarde gesteld, is prima asielzoekers, maar dan ook statuswoning. Maar dan ook voor de mensen die hier wat langer wonen. Ja, ja. Goed bedacht. Het moet nog blijken. Maar het is in ieder geval een totaal nieuw concept. En na 10 jaar Het contract duurt 10 jaar, dus na 10 jaar zijn de asielzoekers weg. En dan hebben we, als ze blijven staan, buitengewoon goedkope woningen voor mensen die nu bijvoorbeeld in een caravan moeten zitten. Ja. Aan het begin van deze uitzending hadden we het over vliegveld Eelde. Dat ligt ook in deze gemeente. Ja. Sterker nog, de gemeente Tinarlo is aandeelhouder van het vliegveld. Zeker. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, de hele aandeelhoudersconstructie in de overheid is bijzonder raar. Als je als particulier aandelen hebt en het gaat niet goed met Philips, is Philips nog nooit bij mij aangekomen om te zeggen, mag ik extra geld? Maar wanneer een overheid aandelen heeft, gaat een bedrijf om de havenklap extra geld vragen. Dat vind ik een gekke situatie. Daarnaast, maar dat is heel erg politiek en dat is ook nog een discussie in de Raad, is het natuurlijk, omdat het in onze gemeente zit, hebben we ook handhavende taken en hebben we vergunningstaken. Ja. En als je zelf aandeelhouder bent, dat zijn de boelpitten. Ja, precies. En dan heb je de schijn van belangenverstrengeling. Daarom gaan we ook voorstellen om die aandelen te vervreemden, om deze twee redenen. Oké. Okay. Kent u het verhaal eigenlijk van Louis van Heijden, alias Berend Potje? Die ken ik. Ja. Is hij een voorbeeld voor u? Ik heb nog nooit overwogen om in dienst van Rusland te gaan en om Nederland te bevrijden van de Turken. Nee, het is geen, geen voorbeeld. Nee, dat begrijp ik dan eigenlijk ook alweer. Ja. U bent hier burgemeester, maar heeft u dan eigenlijk als burgervader, hebt u dan meer te doen met de burgerkinderen die onder de aanvliegroute van Eelde wonen? Of hebt u dan meer te maken met de burgerkinderen die ook wel eens goedkoop naar Mallorca willen vliegen? Dan laat ik het anders voor. Nee, maar de weerstand tegen de luchthaven is procentueel nog steeds erg klein. En als de luchthaven haar best doet voor draagvlak, dan blijft die luchthaven ook. Wanneer ze totaal autonoom gaan opereren, aan tijdsloten gaan zitten, dus hoe laat mogen ze landen, dan raakt de luchthaven zijn steun kwijt bij de bevolking. En dan is het een kwestie van tijd dat de luchthaven grotere problemen heeft dan nu. Ja, oké. Okay. Nog één vraag. U komt uit Wijchen, daar vieren ze fanatiek carnaval. Zeker. Als u moet kiezen tussen carnaval of de paardenmarkt van Zuidlaren, wat wordt het dan? De paardenmarkt van Zuidlaren. Ja. Ik denk dat het een verstandig antwoord is. Dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Nou, daar verheug ik me op. Dank u wel. Burgemeester Marcel Thijssen. Ja, dit was de plekke in Tinarlo. En normaal gesproken vraag ik dan op dit moment altijd naar Frank Evenblij, wat vond je ervan? En dat moet ik nu in mijn eentje doen. Ik vond het een geweldige uitzending. Dank jullie wel, Zuid-Laren, voor jullie hartelijke ontvangst hier. Er is alleen één ding waar ik enorm tegenop zie. Het is wel ver rijden. God allemachtig. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Laat je armen even liggen, man. Je bent in het ziekenhuis. Je moet even rustig blijven liggen. Het personeel van de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht wordt dagelijks met veel ellende geconfronteerd. Tijdens die EMDR kwamen eigenlijk alle overleden kinderen naar boven die ik in mijn leven zeg maar voorbij heb zien komen. Inge ter Schuren liep een tijdje mee op de afdeling. Je denkt dus van ik heb het verwerkt en het is weg, maar het blijkt toch wel ergens achter in een laadje te zitten. Deze week in Docs, spoedzorg. Het kan zijn dat als hij wakker wordt dat hij de tent afbreekt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Woningen worden steeds kleiner, terwijl ruim leven voor iedereen belangrijk is. Dus je besluit om op te gaan ruimen. Maar waar begin je? Onze ruimteadviseur helpt je kiezen. Thuis bewaren of bij Allsafe. Boek je afspraak gratis en snel op allsafe.nl en ontvang korting tot wel 50%. Allsafe geeft ruimte. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen.